Sziasztok, kedves nézőim! Csodálatos vasárnap délutánt kívánok mindenkinek. Először is, mielőtt belevágnék az építésbe, szeretnék elnézést kérni, amiért nem időben kezdtünk, ahogy megígértem, délután 4 órakor. Ennek oka az, hogy délelőtt én dolgoztam, reggel 6 óta fenn voltam, és 6-tól 2 óráig dolgoznom kellett, ügyeletes voltam a 24.hu-nál, és miután végeztem a műszakommal, szépen lefeküdtem aludni, mert hogy eléggé fáradtnak éreztem magamat, és konkrétan elaludtam. Elbúcsúzunk Oberon cicától. Ez, hogy elaludtam, és 4 óra előtt pár perccel ébredtem fel, úgyhogy össze kellett szednem magamat, teljesen kómás voltam. Össze kellett rántanom a setupot, hogy minden rendben legyen. Főznöm kellett magamnak egy újabb kávét, hogy egy kicsit észhez térjek, és most így fél óra késéssel, fél óra 20 perc késéssel sikerült annyira összeszednem magamat, hogy folytassam a gyűjtői R2-D2-nak az építését, ugye, amit tegnap délután kezdtem el, és a háttérben egyébként hallhatjátok, ahogy Oberon cica óbégat, ne ijedjen meg senki, nincsen semmi baj, egész egyszerűen megint hiszt is a cica, valószínűleg bántja a meleg, vagy nem is tudom, már kapott enni, kapott inni, van neki egyébként kint szárasztább, víz a lakás több pontján, úgyhogy senki ne ijedjen meg, nem kínzom a cicát, pusztán arról van szó, hogy már öreg és hiszti szegény, és általában rosszul viseli, mikor nem engedem ide fel a streambe az asztalra. És tegnap ugye elkezdtük ennek a Lego R2-D2-nak az építését, ami idáig jutottam tegnap este, közel 3 óra alatt. Ugye ez egy kifejezetten nagy Star Wars készlet, még valamikor a 2010-es évek közepén adta ki a Lego, tehát hogy ez nem az a változat, ami idén jelent meg, hanem annak az idei R2-D2 modellnek a megelőző verziója, ami néhány funkcióban és külsőre egy kicsit eltér attól, amit most lehet megvásárolni a boltokban, és ugye én ezt a szettet most már nagyon régóta birtoklom, nagyon régen megvásároltam, de hogy konkrétan az évek során megsárgultak a fehér alkatrészei, úgyhogy évelején szétkaptam ezt a szettet, a múlt hétvégén szépen kifehérítettem a megsárgult fehér elemeket, tegnap szépen szétszortíroztam az elemeket, úgyhogy eljött az ideje, hogy folytassam az építést. Tegnap, aki velem volt, az talán emlékszik rá, hogy volt egy olyan pontja a streamnek, amikor sopánkodtam, hogy eltűnt az egyik alkatrész, egy ilyen alkatrész. Természetesen nem tűnt el az alkatrész, hanem itt volt az asztalon, az egyik ilyen tárolóm mögött, mert hogy ilyen mindenféle plastik tárolókba szortíroztam szét az alkatrészeket, úgyhogy minden a legnagyobban rendben van. Igazából megvan minden alkatrész, jelenlegi tudásom szerint, és itt van előttem egyébként, ti nem látjátok, de egy ilyen megfordított monitoron itt van előttem az építési útmutatónak a digitális verziója, és az alapján állok neki a folytatásnak, és a folytatásban egyébként Artunak a lábacskáit fogom megépíteni, tehát most konkrétan, ugye Artunak, a droidnak összesen 3 lába van, 2 oldalt, 1 pedig középen, és a középső lába az ugye behúzható, és ezt a középső lábat fogom most elkezdeni megépíteni. Közben látom, hogy gyűltök szép lassan a chatben. Meséljetek, hogy nektek hogy telt ez a mai vasárnap délután, hogy telik a délután. Itt egyébként szokás szerint, itt a tetőtérben, mert ugye egy 4-szintes háznak a tetőterében lakom, itt megint elég szépen alakul a hőmérséklet, úgyhogy konkrétan muszáj voltam megint bekapcsolni a légkondicionálót, hogy így szép halkan duruzsoljon, miközben én építek, mert nem szerettem volna, hogyha végig kell néznétek, ahogy szép lassan így, hát elolvadok konkrétan, és beterít a saját izzadságom. Ugyanis itt fenn a tetőtérben konkrétan tényleg pillanatok alatt olyan nagyon durván fel tud melegedni a levegő, hogy nagyon nehezen lehet kibírni légkondicionálás nélkül. Vannak szomszédaim, akiknek nincsen légkondicionálója, legalábbis olyan klasszikus légkondicionálójuk nincsen, mint nekem, és náluk látom azt, hogy náluk ilyen mobil klíma van, ami úgy működik, hogy el kell vezetni a levegőt belőle, és szoktam látni, hogy ki van nyitva az ajtó, és konkrétan így ki van vezetve rajta egy cső, amin ömlik ki bentről a meleg levegő. Úgyhogy én a magam módján még jól is jártam azzal, hogy van egy légkondicionáló itt a lakásban, mert tényleg, tehát hogy kibírhatatlan lenne az idő ilyen hőségben, hogyha nem tudnám alkalmanként lehűteni. Őszintén leszek, nem szeretem járatni a légkondit, tehát hogyha mindig megvárom azokat a pontokat, amikor már egész egyszerűen nincsen más lehetőség, mert hogy őszintén, tehát hogy nem vagyok 100%-ig a légkondinak a híve, tehát hogy ameddig bírom, addig megpróbálok légkondi nélkül létezni, és mit tudom én, tehát hogy amikor lemegy a nap, és végre van értelme a szellőztetésnek, akkor mindig leszoktam kapcsolni, és igyekszem megoldani, hogy pusztán a levegő mozgatásával hűtsem le a hőmérsékletet itt a lakáson belül, de hogy egyre többször van olyan, hogy egész egyszerűen ez a megoldás nem működik. Tehát hiába nyitom ki az ajtót, hiába nyitom ki az ablakot, hiába próbálok kereszthúzatot csinálni, konkrétan nem lehet. És olyankor kénytelen vagyok beröffenteni ezt a légkondicionáló masinát, és hát őszinte leszek, hogy streamelni sem igazán lehetne úgy, hogyha nyitva lenne az ablak, mert hogy behallatszódna minden az utcáról. Ugyanis hál' Istennek ti nem igazán érzékeltek belőle soha semmit, mikor streamelek, de hogy egy kifejezetten forgalmas környékén lakom Újpestnek, tehát hogy itt a közelemben van egy elég forgalmas négysávos út, ahonnan azért behallatszik rendesen, hogy jönnek-mennek a járművek, és hogyha kinyitnám az ablakot, miközben streamelek, az bizony beszűrődne ide az adásba, azt meg nyilván nem szeretném, úgyhogy miközben streamelek, sajnos nagyon, igazából nincs lehetőség arra, hogy ne légkondi mellett csináljam ezeket az adásokat. És most nagyon keresek egy utolsó kénytelen vagyok egyesével kiszedni, meg szerintem keresem az utolsó olyan darabot, ami 2, 4, 6, 8, 10, 10 bütyök széles. Egy per egyes alkatrészt keresek fehér színben, és van egy csomó 6-os, meg egy csomó 16-os, de hogy ezt a 8-asat, ezt nem találom. És kezd olyan érzésem lenni, hogy nincsen. Ami elég furcsa lenne, mert az azt jelenti, hogy elkiabáltam, hogy megvan minden alkatrész. Krumplimester, Krauricsi, Zod, sziasztok! Köszönöm szépen, hogy benéztetek hozzám vasárnap délután is. Tegye föl a kezét, aki Forma 1-et néz éppen. Mielőtt elindítottam a streamet, láttam, hogy elindult a mai futam. És őszinte leszek, ennyi az összes információm a mai Forma 1-ről, hogy ma is van futam, méghozzá most. Úgy látom, hogy tényleg hiányzik egy alkatrészem, ami egyelőre totál érthetetlen, úgyhogy egy pillanat türelmet kérek, elszaladok egy hiányzó alkatrészért, és már jövök is vissza. Remélem, gyorsan meg is találtam azt, amire szükségem volt, és bízom benne, hogy ez is itt van valahol valójában, mint a tegnap elveszettnek tűnt alkatrész, és nem az van, hogy valahol elkevertem szortírozás közben. Tehát, hogy tegnap, mielőtt elkezdtem építeni ezt a Lego szettet, direkt ellenőriztem az építési útmutató alapján, hogy megvan-e minden szükséges alkatrész, ami ahhoz kell, hogy összetudjam építeni ezt a készletet, és tegnap a leltár alapján megvolt minden, úgyhogy most nem igazán értem, hogy tudott elkeveredni egy ekkora darab Lego elem, de hát nincs itt, úgyhogy kénytelen. De hülye vagyok, itt van. Úristen, tehát, hogy belenyúltam abba a tárolóba, amit előbb végig kotortam, és azonnal kivettem azt az alkatrészt, amire valójában szükségem volt, úgyhogy nem kell a csere alkatrészt beépítenem az Artuba. Azt hiszem, nem ébredtem még föl teljesen. Ezt félrerakjuk. Jöhet a kifehérített alkatrész, kicsit össze kell szednem magamat. Akkor folytatódjék az építés. Ezt egy picit odébb rakom. Hú. Szóval tegnap 3 óra hosszán keresztül építettem egyébként ezt a részét az Artunak, és akkor fejeztem be, amikor elértem az építési útmutatónak az egyharmadához. Tehát, hogy ezt tudni kell, hogy eredetileg ebben a Lego setben 3 darab füzetecske volt, és tegnap az első füzetet fejeztem be. A terv pedig az, hogy ma befejezzem a második füzetet, és valamikor a jövő hét folyamán, valószínűleg egyébként holnap este, tehát hogy hétfő este, pedig megépítem a harmadik részét is az Artunak, és ezzel el fog készülni a korábban lebontott kis droid, és visszakerülhet a lakásban az őt megillető helyére. Az igazság, hogy ma először jutott eszembe, hogy milyen jó lenne egyébként, hogyha nem itt a lakásban lennék, hanem mondjuk egy strandon. Nem vagyok egy kifejezetten strandolós fajta, tehát hogy nem szoktam sűrűn strandra járni, viszont ma így felmerült bennem, miután befejeztem a délelőtti munkát, hogy nem lenne rossz, hogyha valahol kirakhatnám a kis testemet a vízparton valahová, és csak így nem tudom, elkezdeném élvezni a napsütést, meg esetleg belemásznék a vízbe, meg ilyesmi. Tehát, hogy most konkrétan el tudnám ezt viselni. jó lesne, de hogy igazából ezzel a strandra menéssel mindig az a baj, hogy oda tényleg el is kell menni, tehát hogy meg kell mozdulni, össze kell szednie magát az embernek, rá kell készülnie, meg minden, úgyhogy, és őszinte leszek, a reggeli munka után hiába lett volna jó strandon lenni, nehezen lehetett volna egyébként rávenni, hogy el tudjak menni, úgyhogy ennek következménye, hogy egyébként itthon vagyok, és streamelgetem, ahogy építem ezt a legót, és szerintem, erről jutott eszembe, hogy szerintem utoljára én akkor voltam strandon, mikor tavaly nyáron meglátogattuk DV-ket a Balatonnál, a kis Balatonparti családi házukban. Szerintem én akkor voltam utoljára strandon. Tehát, hogy ennyire sűrűn szoktam egyébként strandra járni, hogy néha évente, néha előfordul, hogy akár kétszer is megfordulok strandon, de hogy ma volt az első olyan nap az évben, amikor megfordult a fejemben, hogy alapvetően nem lenne rossz valahol a vízparton lenni, és csak ott tényleg semmi extra nem csinálni, csak lenni. Esetleg meginni egy fagyit, meginni valami hideg itókát, és csak úgy élvezni, hogy semmit nem kell csinálni. Benny, köszönöm szépen a követést. Nagyon örülök, hogy úgy döntötted, hogy megéri rányomni a követésre itt a csatornán, és igen, egyébként így szépen lassan épülget Artu a kezeim alatt. Valószínűleg még ma sem fogom befejezni egyébként, tehát hogy ma sem látjuk majd még, hogy pontosan hogy néz ki teljes valójában ez a készlet, de nyilván sokkal közelebb fogunk jutni a végeredményhez, mint ahol tegnap befejeztem. Most egyébként tényleg Artunak a középső lábát rakom össze, amit majd szépen bele kell helyezni egyébként a törzsébe, miután végeztem vele, és miután megvan a középső lába, utána jönnek majd az oldalsó lábai, és az építésnek a vége az lesz, hogy megépítem a fejét, amit természetesen értelemszerűen majd az egész modellnek a tetejére kell rárakni, nem meglepő módon. Most jön el az a része vissza. Ennek a tárolónak a tartalmát megint kiborítom ide az asztalra, mert hogy csak vacakolok azzal, hogy kotorászok benne, így sokkal gyorsabban lehet haladni, hogyha ki van elém borítva legalább egy tárolónyi alkatrész. Emlékszem egyébként, hogy ezt az Artu Ditu készletet, ugye az évre pontosan nem emlékszem, mert tegnap óta sem néztem meg, hogy mikor adta ki a Lego pontosan ezt a szettet, viszont arra emlékszem tökéletesen, hogy hol vásároltam meg, és konkrétan ezt a szettet az Alléban található Lego Store-nak a megnyitóján vásároltam. Ugye jelenleg Budapesten összesen négy darab Lego Store található. Az első az Árkádban nyílt, aztán a második az Alléban, és azóta ugye van a West Endben is, ami azt jelenti, hogy nem négy van, hanem három. Tehát három Lego Store üzlet van Budapesten, és ugye ezt a szettet tisztán emlékszem, hogy az Alléban vásároltam, és még arra is emlékszem, hogy ilyen elképesztően nagy volt egyébként az érdeklődés a boltnyitó során, úgyhogy konkrétan sorba kellett állni, hogy bejuthasson az ember az üzletbe, és körbenézhessen, és emlékeim szerint nem csak ezt az Artut vettem akkor, hanem valami mást is, de arra már nem emlékszem. Arra nem emlékszem, hogy mik voltak azok a Lego készletek, amit még beszereztem az Artuditu mellé. Közben Krumpli Mester írja, hogy ha ez a 10-25-ös, akkor 2012-ben jelent meg. Így van, ez valóban a 10-25-ös készlet, ami 2012-ben került a forgalomba, és akkor ezek szerint én vagy 2012-ben vettem meg, vagy 2013-ban. Erre már nem emlékszem, de akkor ez azt jelenti, hogy 9 évvel ezelőtt adta ki a Lego ezt a készletet, nekem pedig alsó hangon is biztos, hogy megvan. Megvan 8 éve, úgyhogy bőven volt ideje egyébként megsárgulni az elemeknek. Ugye ez az elemsárgulás, ez elég sok Lego alkatrészt tud érinteni, de leghamarabb ugye a fehér elemeken jelentkezik, aztán utána a világos szürkéken, és ugye ez a Artuditu set, ez mióta megvásároltam, mondjuk azt, hogy 2013-ban, azóta folyamatosan ki volt egyébként állítva azokban a lakásokban, ahol laktam, és így folyamatosan érte az UV-fény, és ugye az UV-fény az, ami elindítja, meg a hő, ami elindítja azt a kémiai reakciót a Lego elemekben, hogy konkrétan bróm csapódik ki a külső felületükre, és emiatt sárgulnak meg az elemek, tehát hogy ezzel igazából nagyon nem lehet mit kezdeni, ez egy kémiai reakció, ami ellen lehet ugyan védekezni, de hogy nagyon elkerülni nem lehet. Tehát, hogyha valakinek van fehér elemekből felépülő legója, az előbb-utóbb találkozni fog azzal a problémával, hogy elkezdenek besárgulni az elemek. És nyilván védekezni úgy lehet, hogy az ember odafigyel például arra, hogy olyan plexi tároló mögé, olyan plexi tárolókba rakja be az ilyen Lego szetteket, amiken nagyon sok a fehér alkatrész, amik például megszűrik az UV-fényt, és azzal nyilván lehet lassítani ezt a folyamatot. De legjobb tudomásom szerint, tehát hogy tökéletes védelem nincsen ellene, tehát hogy az képtelenség megoldani, hogy maga a Lego szett élete végéig olyan szép, csillogó fehér maradjon, mint amikor kiszedjük a dobozból. És idén egyébként ez volt a második olyan szett, amit én elkezdtem kifehéríteni. Évelején csináltam meg azt, ugye, hogy szétszedtem a szintén rengeteg fehér elemet tartalmazó Kemper kisbuszt, és a Volkswagen Kemper kisbuszt, és annak is kifehérítettem az egyes alkatrészeit, és hát ezzel a fehérítéssel kapcsolatban azt is tudni kell, hogy ez a fehérítés sajnos ez sem jelent 100%-os megoldást, tehát hogy amikor ebbe a hidrogén peroxid oldatban, amivel fehérítettem, tényleg szépen az egészen csúnyán megsárgult alkatrészeket is ki lehet fehéríteni, viszont ettől függetlenül egy idő után ezek a kifehérített elemek ismét elkezdenek visszasárgulni, tehát hogy ez az elsárgulás, ez egy ilyen folyamatos küzdelem. amivel számolni kell, hogyha vannak tényleg olyan LEGO készletei az embernek, amik sok fehér alkatrészt tartalmaznak. Na, elkészült a láb, és ezt most szépen erre a lábra rá kell rakni a törzset, és konkrétan így bele kell rakni, és szépen bele kell tolni. És látjátok, igazából így működik, tehát hogy ezt a középső lábat, ezt szépen föl lehet tolni egészen az artúnak a törzsébe, és utána szépen ki lehet húzni, és így lehet benne mozgatni, és nyilván az artút lehet úgy is ki lehet állítani, hogy látszódik mind a három lába a végén, miután összeépítettem mindent, és meg lehet csinálni úgy is, hogy artú mindössze két lábon áll, és a kihúzható, behúzható harmadik középső lábát azt szépen visszatoljuk ide a törzsébe. Közben megérkezett hozzánk Palatinus Regni is. Szia Palatinus, köszi szépen, hogy benéztél ide a streambe. Ahogy láthatod, szépen alakul a LEGO R2D2-nak az összerakása. A második összerakási útmutatónak az elején tartok, és az a terv egyébként, hogy ma is ilyen nagyjából két-három óra hosszán keresztül folytatom az építést, úgyhogy gyakorlatilag a Hillharsonához hasonlóan ez a szett is úgy fog megépülni, hogy összesen három darab streamben fogok foglalkozni vele. És igen, itt van a lábikó, amit szépen egyelőre elrejtek a törzsben, és nekiállok az oldalsó lábak, a két oldalsó lábnak a megépítéséhez. És közben Palatinus írja, hogy azért ez elég menő darab lesz. Igen, tehát hogy azért már most is látszik, hogy ez tényleg egy méretes LEGO, tehát hogy ebből egy nagyon jól, nagyon szépen kidolgozott, és hát nagyjából ilyen magas lesz, mikor megépítem, tehát hogy ez egy nagyon jól sikerült LEGO készlet, nem csodálom egyébként, hogy kiadtak belőle egy updatelt verziót ugye idén nyáron, és érdekesség, hogy egyébként egy olyan szetről van szó, ami alapvetően még befektetésnek sem volt rossz, hogyha annak idején valaki megvásárolta, ugyanis egy bontatlan verzió ebből az R2-ból jelenleg ilyen 105 ezer forint környékén el lehet adni. És azt kell tudni, hogy amikor ez 2012-ben kijött ez a LEGO készlet, akkor azt hiszem ilyen 40-44 ezer forintba került, úgyhogy az azt jelenti, hogy majdnem másfélszeres áron el lehet adni. Nyilván olyan őrületesen gazdag nem lesz belőle az ember, de hogyha valaki esetleg tényleg korábban megvásárolta és felrakta a padlásra, hogy hát ha majd egyszer sokat fog érni, az jól járt vele. Közben Krumplimester írja, hogy a legtöbb UCS-e szerintem igaz, hogy jó befektetésnek. Egyébként ez valószínűleg megállja a helyét ez a dolog, tehát hogy onnantól fogva, hogy nem lehet már többet kapni őket, tehát hogy kivonja a LEGO a forgalomból, ezeknek az UCS szetteknek az ára azért meg szokott ugrani. De hogy ez jellemzően akkor igaz tényleg, hogyha már a boltban nem tudod megvenni őket, mert ugye például nagyon sokáig itt volt a hátam mögött az UCS csillagromboló, ami a megjelenéskor ilyen 250 ezer forintba került, viszont jelenleg egy mások kézből származó példány nem lehet például eladni 250 ezer forintért. Kíváncsi leszek, hogy amikor majd már a csillagrombolót is, a nagy csillagrombolót is kivonják a forgalomból, akkor vajon meg fog-e ugrani az ára? Ugye most van 2021, ami azt jelenti, hogy legalább két éve, hogy kiadta a Lego a hatalmas nagy csillagrombolót, és tehát, hogyha valaki abból szeretne egy pici plusz pénzt összeszedni, annak bizony még várnia kell arra, hogy nyugalomba, tehát hogy ne lehessen a boltban megvásárolni ezt a készletet, és ugyanez a helyzet egyébként a Millennium Falconnal is, amit két évvel korábban adtak ki, mert annál is az van, hogy azt jelenleg az eredeti árán, amennyiért megjelent, nem lehet eladni, mert hogy túl sok van belőle egyébként forog közkézen a piacon, a másodlagos piacon, ugye csomóan, amikor a Lego újra kiadta a hatalmas nagy Millennium Falcont, akkor egy nagyon sok ember tehát hogy olyan céllal vette meg, hogy majd pénzt csinálnak belőle, viszont hiába van már kint hosszú évek óta a Millennium Falcon. A piacon a Lego egyelőre a jelek szerint nem tervezi, hogy nyugdíjba küldje, úgyhogy ennek köszönhetően annak is csökkent az ára. Tehát, hogy amikor én szoktam nézegetni, ugye benne vagyok egy csomó ilyen csoportban, ahol adják, veszik a Legókat, és tényleg, tehát, hogy a Millennium Falcont, azt néha szoktam látni már ilyen 180 ezer forintért is, tehát, hogy vannak, akik nem akarják megvárni, hogy a Lego nyugdíjba küldje azt a szettet, hanem próbálnak valamennyit visszaszerezni a korábban elköltött pénzükből, úgyhogy akár ilyen néha ilyen 20%-kal olcsóbban is meg lehet venni a Millennium Falcont, mint amennyiért annak idején piacra dobta a Lego, illetve még ugye a különböző Lego áruházak is valamikor ilyen 20% kedvezménnyel szokták árulni azt a szettet. Úgyhogy kíváncsi leszek, hogy amikor majd nyugdíjba vonul az a készlet, és tényleg boltokban nem lehet majd megkapni, felvásárolják az összeset, akkor utána vajon milyen gyorsan fog megemelkedni az ára. Azt egyébként nem tartom valószínűnek, hogy az újabb Lego Millennium Falcon elérjen egy olyan árat, mint a tíz évvel korábbi verzió, amit az eBay-en ilyen 1 millió forintért lehet megvásárolni. Köszönöm, Palatinus írja, hogy Tuti nem bírná megállni, hogy tarcsiba vágja, és csak nézze a dobozt. Nekem van itthon egyébként egy csomó olyan szettem, amit még nem raktam össze, de én magam sem vásároltam még soha csak azért Legót, hogy majd később eladjam. Úgyhogy azt nem mondom, hogy én nem tudnám ezt megcsinálni, mert tényleg vannak itthon, raktam föl képet róla a Discord szerverünkre, azokról Lego szettekről, amik itt várják, hogy végre valahára kibontsam őket, tehát hogy én már meg tudom állni, hogy ne bontsam ki az összes Legót, amit megvásárolok, de hogy én ettől függetlenül ezeket a szetteket nem azzal a szándékkal vettem, hogy majd később eladom őket, hanem volt, hogy így elkapott a láz, hogy hú, ez a Lego, ez kell nekem, aztán hazahoztam, és nem raktam össze, aztán később alá hagyott ez a láz. Van egy csomó ugye olyan szettem, amit ajándékba kaptam ilyen nagyobb értékű vásárlások mellé, meg vannak olyan szettjeim, amiket konkrétan ajándékba kaptam, vagy nyertem, és nem raktam össze őket, úgyhogy ha egyszer beüt a Lego apokalipszis, és soha többet nem adnak ki, újabb Lego szetteket, akkor én jó vagyok, mert hogy nekem van ilyen komoly tartalékom itthon, amihez hozzá tudok nyúlni, hogyha egyszer úgy érzem, hogy úristen, nekem most feltétlenül legóznom kell, akkor hál' Istennek lesz Lesz mit elővenni a szekrényből. És vannak egyébként kifejezetten nagy szettjeim is, tehát hogy egy mindenképpen van, méghozzá a 70-es években készült Batman sorozatnak ugye a hatalmas nagy denevér barlangja, azt megvettem, ha jól emlékszem, 2017-ben hazahoztam, és akkor így valamikor azt hiszem novemberben vettem meg, és úgy döntöttem, hogy majd karácsonykor összerakom, aztán karácsonykor nem raktam össze, és azóta sem raktam össze, és az például egy olyan készlet, ami amikor én megvettem, akkor került azt hiszem ilyen 80 ezer forintba, de hogy én leárazva vettem meg, és például az a szett az nem lett olyan készlet, amit érdemes volt befektetési céllal megvenni, mert hogy jelenleg sem lehet elkérni érte annyi pénzt, mint amennyiért a Lego annak idején piacra dobta. Közben Adam Green írja, nálam ugyanez volt a Voltron Legóval, megvettem 40 ezért, kivonták, most 160 ezért dobálják. Igen, a Voltron egyébként egy kifejezetten jó példa. Az ugye egy Lego Ideas set volt, és ha emlékeim nem csalnak, akkor ilyen meglepően rövid ideig lehetett kapni, és most már tényleg, tehát hogy olyan kevés készült belőle, valószínűleg, hogy most már tényleg szoktam látni ezekben az eladós csoportokban, hogy a Voltron szettért, hogyha bontatlan, és senki nem játszott még vele, akkor konkrétan a négyszeresét éri annak, mint amennyiért annak idején piacra dobták. Nem tudom pontosan, hogy ez miért lehet, de azt gondolom, hogy egy csomóan nem vették meg, amikor a Lego piacra dobta, nem volt rá ilyen őrületesen nagy kereslet, ezért a Lego kivonta a forgalomból, és miután kivonta a Lego a forgalomból, utána egy csomóan rájöttek, hogy úristen, nekem ez mégis kell, és szerintem ennek köszönhető talán, hogy ennyire megugrott az ára, de hogy ez részemről csak egy tipp, biztos nem vagyok benne, de itt ezt tudom elképzelni, hogy ezért lett ennyire kapós az a Voltron set. Szia Balogh Gábor, köszönöm szépen, hogy benéztél hozzánk így vasárnap délután. Javában folyik a Lego R2D2-nak az építése, és közben arról beszélgetünk, hogy vajon mennyire éri meg egyébként befektetési céllal Lego szetteket vásárolni, és épp mindenki megírogatta a tapasztalatait, hogy milyen olyan szettjei vannak, amik egyébként sokkal, sokkal többet érnek már, mint amennyiért a megjelenéskor megvettük őket, és erre egyébként egészen jó példa ez az R2D2 is, mert hogy jelenleg ebből az R2D2-ból egy bontatlan verziót 2,5-szer drágábban lehet eladni, mint amennyibe került annak idején, és azt gondolom, hogy ha most így összeraknám ezt a szettet, és nem hiányzik belőle egyetlen alkatrész sem, akkor ezt a Legót szerintem ilyen 80 ezer forintért simán el lehetne passzolni, ami azt jelenti, hogy még én is legalább a dupláját tudnám kérni érte, mint amennyit én fizettem érte 2013-ban, amikor megvettem. Szóval érdekes, nem véletlenül szokták mondani egyébként, hogy néha a Lego jobb befektetés, mint az arany. Viszont az a helyzet, hogy igazából ez egy ilyen lutri, mert soha igazából nagyon-nagyon kevés Lego készlet esetében lehet biztosra menni azt illetően, hogy vajon értékálló lesz-e. Tehát, hogy eljut-e egy olyan fázisba, hogy többe fog kerülni, mint amennyiért megvette az ember. Nagyjából szerintem egyetlen egy egyetlen egy olyan Lego set sorozat van, amire ezt el lehet mondani, az pedig a moduláris házak szerintem. Szóval a moduláris házak szerintem azok, amiknél így nagyjából biztos lehetsz benne, hogyha megveszel egyet, akkor hát ilyen 2-3 éven belül a dupláját fogja érni, mint amennyit te fizettél érte. Tehát, hogy én még nem láttam olyan moduláris házat, ami azt követően, hogy a Lego kivonta a forgalomból, ne került volna tényleg legalább a duplájába, hogyha bontatlan formában szeretted volna megvásárolni valakitől. És igazából már nekem is eszembe jutott egyszer-kétszer, hogy amikor kijön egy új moduláris ház, akkor egész egyszerűen veszek egyet, és amikor kikerül a forgalomból, akkor eladom mondjuk a duplájáért, de hogy az a helyzet, hogy pont a moduláris házak szerintem azok a készletek, hogyha vennék egyet, és hazahoznám, akkor nem tudnám megállni, hogy ne rakjam össze. Tehát, hogy én igazából direkt távol tartom magam ezektől a moduláris házaktól, mert szerintem nagyon jól néznek ki, és hogyha egyet megvennék, és összeraknám, akkor onnantól fogva az összeset meg akarnám venni, és össze akarnám rakni, ami egyrészt nem tenne jót a pénztárcámnak, másrészt nem tudnám hová rakni. Tehát, hogy ezt mindig megbeszéljük itt a streamekben, hogy ebben a lakásban új legószetteknek, pláne nagy új legószetteknek már egyáltalán nincs hely, és hát hogyha valaminek nincsen hely, akkor az a moduláris házaknak a sora. Úgyhogy, ja. De hogy igazából tökre irigylem azokat, akik már a legelejétől elkezdték gyűjteni a moduláris házakat. Egyrészt azért, mert egy ilyen elképesztően gyönyörű házsort lehet ugye kirakni a különböző készletekből. Másrészt pedig konkrét, azok az emberek, akik az elejétől megvették az összes moduláris házat, azok konkrétan vagyonokon ülnek. Tehát, hogy akinek megvan a teljes sor, minden egyes épület, azok ilyen elképesztő pénzeket érnek. Tényleg. Közben Adam Green írja, hogy van még brutális példa olyan szettekre, amik tényleg jó befektetésnek bizonyultak, mert például van a 7922-es Joker Manor, ami, hogyha jól gondolom, az a Wayne Manornak a jokeresített változata, és az került 60.000 forintba a megjelenéskor, most pedig ilyen 350.000 forintot lehet érte kérni. És nekem ezzel a szettel kapcsolatban is az a gyanúm, hogy szerintem az is egy olyan szett volt, amit kiadtak, nem volt rá komolyabb kereslet, úgyhogy a Lego viszonylag gyorsan befűszintette az értékesítését, és mivel viszonylag kevés készült belőle, valószínűleg ezért ugorhatott meg az ára. Tehát, hogy ezt is főleg így tudom elképzelni. Emlékszem arra a szetre egyébként. Engem annyira nem fogott meg, de hogy így utólag visszagondolva nem lett volna rossz, hogyha beszerzek egyet. Közben Markitó írja, hogy túl van árazva, de hogy igazából nem. Tehát, hogy ugye itt nem beszélhetünk arról, hogy túl van árazva a készlet, hiszen konkrétan arról van szó, hogy amikor egy szett ugye nyugdíjba vonul, onnantól fogva semmi más nem alakítja egy ilyen készletnek az árát, mint a kereslet és a kínálat. És hogyha nem lehet kapni, és valaki mégis el tudja adni, mondjuk, tegyük fel ezt a Joker Manort 350.000 forintért, az azt jelenti, hogy az nincs túlárazva, hanem hogy annak a készletnek bizony annyi az értéke. Szóval azért durva. Valószínűleg nem sokan gondolták volna, hogy abból a Jokeres, Lego Batmanes készletből a nyugdíjba vonulását követően ennyire értékes Lego set lesz. de miért ér többet, mint egy 1960-as években gyártott győri dobozgyárban gyártott autó? Azért ér többet, mert van, aki hajlandó kifizetni érte ennyi pénzt, miközben a 60-as években gyártott dobozgyáras autóért pedig nem. Tehát, hogy ez tényleg, ez csak ennyi, ez kereslet és kínálat kérdése. Tehát, hogy minden annyit ér, amennyit egy vásárló hajlandó kifizetni érte. Tehát, hogy ez egy borzasztóan egyszerű közgazdasági történet igazából. Tehát, hogy egész egyszerűen azért ér többet, mert van, aki hajlandó kifizetni azt a pénzt érte. Ez tényleg, ez nem egy bonyolult dolog. Lehet, hogy neked nem ér annyit, meg valószínűleg nekem se érne annyit, de hogy vannak emberek, akiknek pedig ér annyit. És onnantól fogva, hogy valaki hajlandó fizetni érte 360 ezer forintot, az azt jelenti, hogy az a cucc bizony megér 360 ezer forintot. Na, ezt most azért csináltam, szedtem szét, mert hogy rossz oldalra raktam fel ezt a lábat. Úgyhogy most nekiállok még egyszer, ugyanennek a feladatnak csak a másik oldalon, ahol meg kell csinálni. Az építési útmutató szerint. Jaj! Igen, ez megy ide. És, na, felkerült Artura az egyik, azaz, hogy a jobboldali lábacskájának a váza, ami természetesen így mozgatható és állítható lesz, és ebből kell egyébként most megépítenem a másik oldalt is. És ez a két alkatrész miért volt itt, azt most így hirtelen nem tudom. Valahova be kellett volna őket építenem. Nézzük csak. De nem. Jó, hanem nem. Na. Akkor jöjjön a következő lábikó. Gébb írja, hogy én modell vasutazok, de megtetszett mostanában a Lego is. Igen, egyébként azért a Legóra rá lehet elég könnyen csavarodni. Akkor is, hogyha mondjuk korábban soha nem legóztál. Tehát, hogy a Lego már tényleg annyira sokrésztű készleteket készít, és annyira ügyesen eltalálták egyébként, hogy rengeteg olyan készletet gyártanak, amivel simán meg tudnak szólítani egyébként olyan embereket is, akiknek korábban eszükbe nem jutott volna, hogy legózzanak. De most már tényleg vannak olyan szettek, amik direkt egy olyan csoportot céloznak, amik, tehát hogy olyan szettek ezek, amiket direkt úgy terveznek, hogy hátha sikerül vele elcsábítani olyan embereket, akik korábban egyáltalán nem legóztak, és tehát hogy nyilván felnőttekről beszélünk, és nem gyerekekről, és ez a stratégia elég jól működik a Legónál. És hogyha megvettél egy Lego szettet, és élvezted, hogy összeraktad, akkor onnantól kezdve igazából így elindul a gépszíj, és nem olyan könnyű leállni vele, az az igazság. Én ugye gyerekként nagyon szerettem a Legót, ezért nem volt nehéz dolgom visszaszokni rá, de hogy az ismeretségi körömben van egy csomó olyan ember, akik tényleg, tehát hogy így nyilván egy ponton mindannyian legóztunk gyerekként, de hogy tényleg vannak az ismeretségi körömben olyan emberek, akik így korábban nem különösebben érdeklődtek a LEGO iránt, aztán valamilyen oknál fogva ajándékba kaptak LEGO szettet, és így rádöbbentek, hogy basszus, ez felnőttként is tökre lehet élvezni, és egyre több olyan ismerősöm van, akik így konkrétan elkezdtek gyűjtögetni legókat, és így bőven túl vannak a 30-on például. Mint ahogy én is. Tehát, hogy amikor egyébként már meg is engedheted magadnak, hogy LEGO szetteket vásároljál, akkor azért tényleg elég könnyedén rá lehet csúszni a dologra, hogy ezt akkor megveszem magamnak, mert hogy miért ne venném, hiszen megtehetem meg ilyesmi, és egyszer csak azt veszed észre, hogy LEGO készletek tömkelege vesz körül a lakásban. Közben Markitó írja, hogy van egy csomó régi PC gurus magazinom, azt is el tudnám adni jó pénzért. Hát őszinte leszek, abban nem vagyok biztos, hogy jó pénzért el lehet adni azokat a PC guru magazinokat, de az viszont biztos, hogy lenne rájuk vevő. Tehát, hogy én például nem is tudom, nem is olyan régen volt itt ugye a streameknél rendszeresen megjelent ugye Pepe, aki kifejezetten kereste a régi PC guru magazinokat. Tehát, hogy azt nem mondom, hogy el tudod őket adni annyi pénzért, mint amennyiért megvetted őket, de hogy legjobb tudomásom szerint még most is van, hogy emberek próbálják kiegészíteni a hiányos gyűjteményüket PC guruból, úgyhogy ez igazából ez nem egy lehetetlen feladat. Mármint, hogy eladni. Jaj, hova esett? Ja, ezt utálom a legjobban, mikor kiesik a kezemből egy alkatrész, leesik a szőnyegre, ami egy ilyen hosszú szálú zöld szőnyeg, és most jöhetek le a földre, hogy megtaláljam az apró alkatrészeket a nagy zöld dzsungelben, de most szerencsém volt. Szóval, Markitó kérdezi, hogy ha dedikálom a PC gurut, akkor vajon többet fog érni-e? Hát ezt nem hiszem. Őszintén szólva, sajnos soha nem voltam akkora nagy PC guru sztár, hogy csak azért, mert ráírom a nevemet egy régi PC guru magazinra, attól tartok, hogy az önmagában nem fogja megemelni az árát. Sajnos. Ha ez így lenne, akkor már hülyére kerestem volna magamat az általam, a saját gyűjteményemnek az aláírt értékesítéséből. Úgyhogy sajnos erre nem érdemes alapozni, hogy egy általam aláírt PC guru az többet fog érni, mint hogyha nem írtam volna alá. Közben Gép írja, hogy egy LEGO szettem volt kis koromban, 1995 körül egy LEGO vár, néztem, most 100 000 forintért árulják azokat használtan. Igen, egyébként ezek a LEGO Castle készletek is olyanok, hogy azokat is ilyen egészen vad áron el lehet őket adni. Nyilván ez akkor igaz, hogyha ezek a szettek hiánytalanok, és tényleg nem viseletesek az alkatrészek. Tehát, hogy attól, hogy valakinek van egy kifejezetten régi legója, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy azt el is lehet passzolni sok pénzért. Nyilván akkor lehet ezeket a legókat eladni, hogyha tényleg garantálni tudod, hogy megvan az összes alkatrész, az eredeti alkatrészek, nem lecserélt alkatrészek, és ezek az alkatrészek mondjuk nincsenek össze-vissza karcolva, meg nincsenek megrágva, meg ilyesmi. Tehát, hogy nyilván csak attól, hogy valamit régen adtak ki, az nem feltétlenül jelent értéket, viszont hogyha sikerült megőrizni az eredeti állapotát, az rengeteget tud dobni egyébként az áron. Jaj. Adam Green kérdezi, hogy fogod-e a NASA legókat is majd fehéríteni? Ezek szerint nem tartom elképzelhetetlennek, szoktam nézegetni a NASA-s készleteimet, főleg a Saturn 5 rakétát, mert hogy az van meg a legrégebb óta, viszont egyelőre nem vettem észre, hogy szükség lenne arra, hogy kifehérítsem. Félő egyébként, hogy egy-két éven belül muszáj leszek, de hogy egyelőre nem mutatja semmi jelét a Saturn 5 annak, hogy hozzá kellene nyúlnom. És nagyon bízom benne, hogy ez még jó darabig így is fog maradni. Egy olyan készletem van, amin egyértelműen látszik, hogy neki kellene esnem, az pedig egy X-szárnyú, még hát az is a 2010-es évek elején lett megvásárolva, és ott van az, hogy azon a készleten is már össze-vissza mindenféle módon és formában megsárgultak. Megsárgultak az elemek. Egyedül az van, hogy egy ilyen X-wing esetében egyébként így egészen érdekes módon, hogy kicsit autentikusabb lett tőle így a készlet. Tehát, hogy az X-Wing esetében igazából nem zavar, hogy megsárgultak az elemek, mert hogy egy ilyen használt vadászgép érzete van tőle a LEGO készletnek, és nekem így is tetszik. Tehát, hogy például az X-Wing esetében jelenleg nem tervezem, hogy szétszedjem, és kifehérítsem azokat az elemeket, mert hogy megsárgulva is tetszik. És ugye említettem, hogy nem csak a fehér elemek tudnak ugye megsárgulni, de hogy a világos szürkék is. És van például egy ilyen közepes Millennium Falconom, ami hát az azt hiszem most már 12 éves, tehát hogy 12 éve vásároltam még a 2009-ben, és azon is össze-vissza elkezdtek megsárgulni a világos szürke elemek, de hogy annak a LEGO szetnek is így valahogy jól áll az elszíneződés, mert hogy ilyen sokkal inkább van lepukkant Millennium Falcon hangulata a szetnek úgy, hogy nem egységes a színvilága. Tehát, hogy annál is így ilyen, hát lehet, hogy rossz szó rá, de hogy ilyen rusztikus lett az a LEGO szett, de hogy így egyáltalán nem bánom. Úgyhogy vannak, furcsa módon szerintem vannak olyan LEGO szettek, amiknek így, hát kis túlzással élve még jól is áll, hogyha besárgulnak az elemei. Közben megérkezett hozzánk Mosré és Lulika is, sziasztok, köszönöm szépen, hogy becsatlakoztatok a mai streambe, érezzétek jól magatokat, nyitva áll mindenki előtt a chat, és ahogy láthatjátok, így szépen lassan, de biztosan épül a LEGO R2D2 készlet. A második építési útmutatónak szerintem a közepén járhatok. Már elkészült Artunak a törzse, és most tartok ott, hogy szépen építgetem meg a picike kis lábait, amit fel kell ugye applikálni az oldalára. Közben iszok egy picit a kávémból, amit azért készítettem ide, mert hogy tök elaludtam, miután végeztem a melóval, ezért indult el csúszva a stream, és ide készítettem a kávét, hogy kicsit felébredjek, de aztán a stream ébresztett föl, és alig ittam belőle. Ghosty, szia! Neked is szép délutánt! Hát azt gondolom, hogy a fél hatot, azt nyáron még nyugodtan lehet délutánnak nevezni. Késő délutánnak. Igazából amíg fenn van a nap, és süt, addig az nálam délután. És azt nézem egyébként, megint villám gyorsan elröppent egyébként az első egy óra. Tehát, hogy mindig meg tudok lepődni, hogy milyen gyorsan telik az idő, miközben egyébként legúzik az ember. Közben Obikát hallhatjátok, ahogy problémázik a háttérben. Nem annyira, továbbra sem annyira tetszik neki, hogy nem vele foglalkozom, hanem legózgatok. Ő is szeretné építeni. Hát nem vagyok biztos benne, hogy ő konkrétan legózni szeretne. Ő valószínűleg két dolgot szeretné nagyon. Egyrészt enni, másrészt valószínűleg azt, hogy csak vele foglalkozzon, és simogatással, meg círógatással töltsem az időmet, mert meglepő módon, amikor oda jön mellém, oda mászik, és elkezdem simogatni, akkor kivétel nélkül, minden egyes alkalommal hirtelen megszűnik mindenféle probléma, és elcsendesedik, és elkezdi jól érezni magát. De hát sajnos ezek a LEGO streamek nem azok a streamek, ahol ide tud heveredni az asztalra, hogy aztán folyamatosan vele foglalkozza, miközben egyébként itt titeket is szóval tartalak, úgyhogy ez az ő nagy bánata, hogy én itt folyamatosan beszélek, folyamatosan hallani a hangomat, de közben mégsem vele foglalkozom. Nyilván a cica hozzá van szokva, hogy amikor beszélek, akkor hozzá beszélek, és valószínűleg ilyenkor nem pontosan érti, hogy miért jár a szám, és miért nem foglalkozom vele. Onnan látszik egyébként, hogy egész jól haladok, hogy már vannak olyan tárolók itt körülöttem, amikből szép lassan így kifogynak az elemek. Mondjuk ez a tároló, ami itt van a kezemben, ez pont nem tartozik ezen tárolók közé. De hamarosan eljön az a pont, amikor levehetek innen az asztalról tárolókat, mert hogy egész egyszerűen elfogynak belőlük az alkatrészek. Nézte egyébként közületek valaki rajtam kívül a tegnapi LEGOCON nevezetű eseményt, amit értelemszerűen a LEGO rendezett, és ilyen rajongóknak szóló eseménynek szánták. Bejelentkeztek ugye a LEGO házból, és ugye azt ígérték, hogy majd mutatnak újdonságokat, ami alapvetően, hát végül is igaz volt, de hogy azok számára, akik így képben vannak a LEGO dolgaival, és így figyelik, hogy mi történik a LEGO házatáján, azoknak a véleményem szerint nem volt olyan izgalmas ez a műsor. Kicsit ilyen olyan érzésem volt, miközben néztem ezt a LEGOCON-t, LEGOCON közvetítést, hogy nem igazán tudta a LEGO, hogy kiket akarnak valójában megszólítani ezzel a rendezvénnyel, mert hogy tényleg, tehát ugye, ha emlékeim nem csalnak, akkor az újdonságok közül a Star Wars készletek ugye már hetekkel ezelőtt kiszivárogtak, amiket bemutattak, tehát hogy azoknak, akit érdekel a Lego Star Wars, azoknak semmi újdonságot nem mutattak. Talán egyedül a Lego Minecraft volt az, aminél tudtak olyat mutatni, ami korábban nem került ki az internetre, de hogy ezek a nagyon rövid fejlesztői, az, hogy a dizájnerekkel folytatott interjúk, illetve ezek a különböző építős challenge-ek, meg például az, hogy megmutatták ugye a hatalmas nagy Technic Lamborghinit, amit szintén, hát nem biztos, hogy hetekkel, de hogy hosszú napokkal ezelőtt ugye külön sajtóközlemény volt róla, és bejárta a teljes médiát minden, hogy ott miért gondolták, hogy azért érdekes lesz, azt nem tudom. Tehát, hogy nagyon-nagyon oké, hogy először rendezték meg ezt a dolgot, de hogy így nekem miközben néztem, tényleg folyamatosan olyan érzésem volt, hogy ők valójában így nem tudták, hogy igazából most mit akarnak. És olvasgattam egyébként az interneten a véleményeket, hogy ki mit gondolt a Legókonról, és hát nem azt mondta, hogy elég negatívak voltak a visszajelzések, hogy ennek így ebben a formában a valójában nem sok értelme volt. Szia, Reel! Na képzeld el, hogy egy Lego R2D2 épül egyébként, méghozzá egy méretes Lego R2D2, aminek már elkészült a törzse, illetve két lába, sőt három lába, ugyanis ennek az R2D2-nak van egy harmadik lába, amit így ki lehet húzni a testéből, és vissza lehet tolni, úgyhogy azt gondolom, hogy az építésnek már valószínűleg túl vagyok a felén, hoppá, tehát hogy túl vagyok az építésnek a felén, és hamarosan ezt az artukát, ezt a saját lábára tudom majd állítani. Jaj, de fura ez az építési útmutató. Szóval igen, tehát visszatérve a Legókonra, én sem voltam elájulva attól, amit láttam, és igazából számomra az egyetlen igazán érdekes dolog ugye az volt ebben az egész Legókonban, hogy ugye bejelentették, hogy egy 16 éves magyar srácnak az építményéből készül majd Lego Ideas készlet. Ugye a srác egy tavaly decemberben meghirdetett, kifejezetten sporttematikájú versenyre készített egy működő csocsó készletet, és ezzel a szettel meg is nyerte egyébként ezt a kihívást, és most jelentette be a Lego, hogy egyébként ők hivatalos készletet készítenek ebből a Lego szettből. Szerintem ez tök király, és igazából én azt nem értem, hogyha már ott volt ez a srác, nyilván nem tudom a részleteket, de hogy én úgy csináltam volna már, hogyha ennek az eseménynek a keretén belül jelentem be, hogy ennek a magyar fiúnak az ötletéből készül majd Lego Ideas készlet, hogy akkor legalább meghívom oda, a Lego házba, és akkor mit tudom én, tehát hogy legyen már ott személyesen, vagy valami ilyesmi. Tehát hogy tök fura, hogy egyébként ezt az érdekes bejelentést, ezt így elintézték nagyjából, hát mennyi? Szerintem kevesebb, mint egy perc alatt. Tehát hogy nekem ez ilyen tök furcsa volt, hogy nyilván egy csomó ember kíváncsi arra, hogy mi lesz a következő LEGO Ideas set, és ez ráadásul ezt a szettet nem is a hagyományos LEGO Ideas folyamat során választották ki, hogy LEGO set legyen belőle, és így gyakorlatilag szerintem egy perc nem szólt róla, és nekem ez tök furcsa volt, és nem csak azért, mert hogy egy magyar srác építményéről van szó, tehát hogy bármilyen nemzetiségű ember nyerte volna meg ezt a lehetőséget, akkor is tök furcsa volt, hogy egy ilyen kutyafuttában, mint egy lábjegyzet, nagyjából annyi ideig tartotta a bejelentés, és már mentek is tovább a következő témára, ami fele olyan érdekes nem volt, legalábbis számomra, mint az, hogy tényleg a LEGO kifogadni egy működő csocsóasztalt. Szevasszab, köszönöm szépen, hogy benéztél, menő a setup, alakul ez a csatorna szépen, póló plusz pont, köszönöm szépen, örülök, hogy elnyerte a tetszésedet ez a felállás itt nálam. Megvan, mit rontottam el. Ezek a Skywalker szaga játékról nem volt szó. Igen, egyébként tök érdekes, hogy azt a legújabb LEGO játékot meg így rejtegetik szó szerint, tehát, hogy már nem is tudom mióta nem igazán vannak róla új információk, ami Isten igazából engem annyira nem hoz lázba maga a játék, de azt ilyen egészen furának tartom, hogy nem nagyon vannak róla információk. Tehát, hogy így, mint hogyha valami gond lenne annak a játéknak az elkészítésével, és mintha nem akarnának beszélni róla. Egyébként, hogyha már játék, meg akartam kérdezni, hogy közületek valaki kipróbálta-e már azt a mobil játékot, amit tegnap is bemutattak, amit most nem jut eszembe a címe, de hogy egy picit ilyen Monument Valley-nak tűnik, csak LEGO formában. Tehát, hogy azt valaki esetleg volt már szerencséje hozzá. Én nézegettem, hogy elérhető ugye Switch-re is, viszont valószínűleg a vásárlással megvárom az első leározást. De hogy így első blikre nem tűnik olyan rossznak, de hogy így a semmiből nem akarom belevetni magamat, úgyhogy tök kíváncsi vagyok, hogy esetleg közületek valakinek volt-e már lehetősége kipróbálni. Nem jut eszembe egyébként most hirtelen a játéknak a pontos neve, de hogyha valaki bedobja a chatbe, azt megköszönöm. Ja, igen, azzal tisztában vagyok, hogy nem csak mobil játék, bocsánat, tehát hogy nem akartam én az érdemeit a játéknak így lecsökkenteni, csak hogy alapvetően nyilván kijött ugye PC-re is, kijött ugye Switch-re is, hogy igazából, tehát hogy a jellegét, a jellegét meg a felépítését mondanám mobil játékszerűnek. LEGO Builders Journey, azaz arról van szó, tehát hogy Azért ugrott be a mobil játék kifejezés, mert hogy korábban főleg azért mobilon találkozhattunk ilyen játékokkal, és nekem rögtön először a Monument Valley jutott róla eszembe, arra emlékeztet leginkább, és ezért asszociáltam rögtön mobil játékra. Nyilván nem mobil játék, hanem egy videójáték, ami többek között elérhető mobilra is. gondolkodom rajta, hogy beszerezzem-e Switch-re, mert tipikusan olyan játéknak tűnik, amivel főleg akkor foglalkoznék, hogyha nem itthon vagyok, hanem úton valahol. Tehát, hogy mit tudom én, tökre olyan játéknak tűnik, amivel így simán el tudnék szórakozni mondjuk egy repülőút alatt. De hogy azt nem tartom valószínűleg, hogy itthon, hogyha játszani támadna kedvem, akkor azt kapnám elő. Érdekesnek tűnik, igen, tehát hogy már nyilván engem alapvetően az ragadott meg, hogy ilyen nagyon-nagyon jópofának tűnő Lego buildek vannak benne, tehát hogy nyilván a Lego tematika volt az, ami felkeltette az érdeklődésemet. Kíváncsi lennék, hogy a játékmenet az vajon mennyire lenne képes lekötni engem. Jaj, fájdalmas Oberon ismét megérkezett ide közénk, és csak mondja, és mondja. Senkit ne tévesszen meg a cicának a nyávogása, nincsen semmi baja a cicának, csak nyűgös. Ezek olyan, mint én igazából, öreg és morcos, és folyamatosan panaszkodik valamit. Itt tudnám leginkább leírni a cicát. Na, most következnek az Artúnak a talpai. Tomi, szia! Köszi szépen, hogy te is benéztél közénk ma délután. Késő délután, mert most már lassan 6 óra van. Azt nézem, hogy lassan másfél órája tart ez a stream. Tényleg villámgyorsan telik az idő legúzás közben. Főleg, hogyha még közben streamel is az ember. Imádom, mikor ilyen sok kis apróságot kell egymás mellé pakolni. És ezt valószínűleg majd kétszer is meg kell csinálnom, legalább egymás után nyilván, hiszen a lábak ugyanolyanok. Úgyhogy most egy picit monotonabb része következik az építésnek alapvetően. Obika cica nagyon nem akarja megtalálni a helyét. Folyamatosan jön-megy itt a két szoba között, és néha elenged egy óvívatást. Nem sokára kezdődik a meccs. írja Tomi. Hát akkor jó szórakozást kívánok egyébként a meccshez. Én értelemszerűen most sem fogom nézni a meccset, de gondolom ezzel különösebben nem lepek meg senkit. Hoppá. Épülünk, szépülünk. Ti egyébként mit szóltok a tegnap bejelentett csocsóasztához? Tehát, hogy így megfordulna egyébként a fejetekben, hogy megvegyetek egy ilyen készletet? Ami konkrétan valójában, ha minden igaz, akkor egy olyan csocsóasztal lesz, amivel rendesen lehet majd csocsózni. Mítosz. Meglepődnék őszintén szólva, hogyha egy világ omlana össze benned, mikor kiderül, hogy én valójában nem fogom nézni a meccset. Tehát, hogy nem is tudom, minek kellene történnie ahhoz, hogy én nekiálljak meccset nézni. Tehát, hogy nem látom. Most... Elértem az építési mutató egy olyan részéhez, amit konkrétan nem értek. Ja, közben megértettem. Na, kicsit belezavarodtam itt ebbe az építési mutatóba, ami előttem volt, de végül sikerült felülkerekednem ezen a picit vizuális zavaron, amivel szembe találtam magamat. egy párhuzamos pókverzumban. Nem, azt gondolom, hogy nincs az a párhuzamos univerzum, amiben én foci meccset néznék. Tehát, hogy egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy létezik belőlem olyan verzió valahol az univerzumban, aki szeretné a foci meccseket. Tehát, hogy ez teljesen irreálisnak tűnik számomra. Na, közben megérkezett Robin. Szevasz, Robin, köszi szépen, hogy benéztél ma délután. Köszönöm szépen Connell Norse-nak a követést. Bízom benne, hogy jól fogod érezni magadat, és Bencuska kérdezi, hogy mit gondolsz arról, hogy az xCloud segítségével elég egy sima alap Xbox van is az új generációs játékok futtatásához. Egyelőre az még pletyka, de úgy érzem, nem sokára bejelenti a Microsoft. Egyrészt ez nem pletyka, hiszen a Microsoft ezt már bejelentette, tehát hogy ez nem pletyka, hanem ez egy hivatalos tény, amit egy Microsoft sajtóközleményben el lehetett olvasni a Bethesda-s E3-os bemutatót követően, és igazából szerintem nincs ebben semmi meglepő, mert hogy szerintem ez egyszerűen várható volt, hogy a Microsoft be fogja jelenteni, hogy nem kell majd megvenni az Xbox Series X vagy S konzolokat ahhoz, hogy játszhassunk az új generációs játékokkal. Tehát, hogy ez igazából engem nem ért meglepetésként, meg szerintem nagyon keveseket, mert hogy a Microsoft már annyira egy ideje a felhő szolgáltatására koncentrál, hogy igazából tényleg csak időkérdése volt, hogy mikor jelentik be hivatalosan, hogy meg fog érkezni a felhő szolgáltatás az Xbox One konzolokra is, ami azt jelenti, hogy semmi nem kell majd ahhoz, tehát hogy nem kell megvenni az új, erősebb konzolt ahhoz, hogy a nagyobb hardware igényű játékokkal játszhassunk, hiszen csak internet kapcsolatra lesz szükség, amin keresztül streamelhetők lesznek azok a játékok is Xbox One-ra, amik dobozos formában, meg lemezes formában csak ugye az Xbox Series X-re és S-re fognak megjelenni. Tehát, hogy, és ez valószínűleg egyébként még idén meg fog történni. Tehát, hogy valószínűleg ki fog jönni az xCloud-nak a PC-s verziója, a végleges, aztán ki fog jönni az okos tévés verzió, és az okos tévés verziót követően valószínűleg meg fog jelenni a konzolokra is az xCloud, ami azt jelenti, hogy Xbox One-on is biztos, hogy lehetőség lesz például arra, hogy az Xbox Game Pass keretében megjelenő játékoknak azon része, ami már nem indulna el az Xbox One-nak az öregebb hardverén, azokat egész egyszerűen streamelni lehessen. Szerintem egyébként ez egy tök jó irány, és korábban ugye rengeteget beszélgettünk arról, hogy Isten igazából a Microsoft már tényleg kifejezetten régen készül arra, hogy a videójáték szolgáltatását, az Xbox Game Pass-t, azt konkrétan hardware függetlenné tegye. Tehát ugye PC-re már elindult a beta, ami azt jelenti, hogy nem kell például elképesztően erős vassal rendelkezni ahhoz, hogy játszani lehessen a különböző Xbox Game Pass-ban elérhető játékokkal. Ugye mobilra már tavaly elhozták ezt a rendszert. Konkrétan igazából ez a jövő. Tehát, hogy a videójátékok világában is magunk mögött hagyjuk azt, hogy hardware-re legyen szükség ahhoz, hogy játszani lehessen játékokkal. Tehát, hogy a videójátékok világában is az a modell jelenti a jövőt, ami ugye a filmeknél és a sorozatoknál már átvette konkrétan az uralmat. A Netflix, az Amazon Prime, a Disney Plus és a hasonló szolgáltatások képében ez vár ránk a videójátékok világában is, és konkrétan a Microsoft mindenki előtt felismerte ezt, és évek óta azon dolgoznak, hogy ők legyenek a piacvezetők ezen a területen, és az egész Xbox ökoszisztémát most már úgy építik évek óta, hogy ne csak azoknak legyen elérhető, akik rendelkeznek a játékok futtatásához szükséges hardverrel, hanem konkrétan mindenkinek. Úgyhogy szerintem ez egy tök király dolog, és én nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy milyen irányba fog elmenni ez a technológia, és milyen szolgáltatások várnak majd ránk a jövőben. Mitosz, nagyon szépen köszönöm, hogy kiváltottad a hidratálást, egészségetekre, igyatok ti is, mert a hidratálás fontos. Főleg az ilyen nagy melegben, mint most. Tamásszal nagyon szépen köszönöm a követést, Labdahack, neked is nagyon szépen köszönöm a követést, örülök, hogy itt vagytok, és bízom benne, hogy jól fogjátok érezni magatokat. Hey Google, turn off the AC. Okay, turning Iceman off. Na, lekapcsoltam a légkondit, mert sikerült annyira lehűtenem a lakást az elmúlt 1 óra 40 percben, hogy most már teljesen elfogadható a hőmérséklet. Kíváncsi vagyok, hogy mikor fog visszamelegedni annyira, hogy vissza kelljen kapcsolnom, de hogy most így kellemesen hűvös van, miközben itt streamelgetek. Közben Tomi írja, hogy by the way, a Microsoft E3-as konferenciájáról egyedül nekem a Halo volt csalódás, mert még mindig nem úgy néz ki, mint ami kihasználja a Series X 12 teraflopját. Őszintén leszek, nem nagyon tudok ehhez mit hozzáfűzni, mert hogy az a őrületes nagy helyzet, hogy én nem néztem egyébként a Microsoftnak az E3-as közvetítését, sőt egyetlen játék kiadónak az E3-as közvetítését sem néztem meg, és utólag sem néztem meg őket, úgyhogy őszintén szólva, jelen pillanatban fogalmam sincs, hogy milyen állapotban van a Halo Infinite, viszont azt tudom, hogy amikor legutóbb láttam, amikor ugye lett is egy ilyen kisebb botrány belőle, hogy úristen, hogy néz ki ez a játék, és ugye elhalasztották a megjelenést is, tehát hogy nekem, engem igazából így egyáltalán nem hoz már lázba egy ideje a Halo franchise, és ezen valószínűleg nem fog változtatni az Infinite sem. Soha nem is voltam egy ilyen őrületesen nagy Halo rajongó. A harmadik részt szerettem, az ODST-t szerettem, az egyik legnagyobb élményem az a Halo Reach volt, de a negyedik meg az ötödik résszel már, hát emlékszem, hogy a negyedikkel játszottam, meg az ötödikkel is játszottam valamennyit, de nem játszottam végig őket, tehát hogy nem kötöttek le azok a folytatások, és mostanra pedig teljesen elvesztettem az érdeklődésemet a Halo franchise irányába, úgyhogy igazából ennyit, tehát hogy ezért nem is néztem egyébként több a Microsoft közvetítés sem, így utólag meghallgattam embereket, mondták, hogy miket jelentettek be, de hogy ezek az E3-os bejelentések engem egyáltalán nem hoztak lázba. Egyedül a Guardians of the Galaxy játékon szörnyűködtem egy sort, annak megnéztem az előzeteseit, és hát így elkönyveltem magamban a látottak alapján, hogy ez sem lesz sokkal jobb, mint a Marvel's Avengers. Úgyhogy ennyi. Robin kérdezi, hogy nézni fogom-e a július 23-án Netflixre érkező Masters of the Universe sorozatot. A főgonosz szinkronhangja Mark Hamill lesz, és igen, egyébként tervezem, hogy meg fogom nézni, ugyanis Kevin Smith készíti azt a sorozatot, és én igazából soha nem voltam különösebben nagy He-Man rajongó, soha, de ettől függetlenül kíváncsi vagyok rá, hogy mit hoztak össze belőle, úgyhogy igen, úgy nézni fogom a Masters of the Universe animációs sorozatot. Mit azt kérdezi, hogy hány fok lett most? Konkrétan most ilyen kellemes 25,5 fok van jelen pillanatban itt a lakásban, ami még mindig egyébként nem egy optimális hőmérséklet, de mondjuk a kinti viszonyokhoz képest nyugodtan nevezhetem kellemesen hűvösnek. Az van egyébként, hogy nyilván én itt beszélek, meg ég két lámpa, megy egy PC, megy egy monitor, úgyhogy valószínűleg szép lassan egy ilyen fél órán belül azt gondolom, hogy vissza fog melegedni egyébként a hőmérséklet ilyen 28 fokra, amikor ismét be kell majd kapcsolni a légkondicionálót, de jelen pillanatban most még tök jól érzem magam. Közben Bencuska így, hogy ez tényleg nagyon emberbarát felfogás a Microsoft részéről, mármint az, hogy ugye az Xbox, tehát ugye a cloud gaming az érkezik több platformra, de akkor mi nem értem, minek az új konzol nekik, meg alul fognak maradni a konzol eladásokban simán a PS5-tel szemben. Kicsit leúzásnak érzem az egészet, hogy ez pont most derült ki, hogy nem kell az új konzol, lehet csak én akadok ki ezen. Egyrészt a Microsoft nem tehette meg, hogy nem ad ki új konzolt, hiszen még mindig sokkal több olyan ember él a világban, aki inkább megveszi a videójátékokat, mint hogy streamelje őket, tehát hogy a Microsoft alapvetően egyelőre nem akar lemondani arról a közönségről, aki klasszikus értelembe véve szeretne videójátékozni, tehát hogy szeretne egy konzolt, amiben belakja a lemezt, és futtatja rajta a videójátékokat, esetleg megvásárolja őket digitális formában. Valójában az egy öngyilkosság lenne a Microsoft részéről, hogyha ilyen azt mondaná, hogy mostantól mi nem gyártunk hardvert, hanem csak a felhő szolgáltatásokra koncentrálunk, tehát hogy ez alapvetően nem így működik. Van egy átmenet, amíg majd eljutnak az emberek oda, mint ahogy a videomagnóval is eljutottunk oda, hogy nem lesz otthon olyan eszközöd, amit arra tartasz, hogy játékot futtass rajta. Ez még nem most fog bekövetkezni, szerintem ennek még kell legalább egy évtized, hogy ide eljussunk, de hogy a Microsoft a jövőre épít, tehát hogy ők a jövőben gondolkodnak, és ezért van még mindig konzol. Tehát hogy nyilván egy csomó helyen a világban egyébként nem is alkalmas a netes infrastruktúra arra, hogy például videójátékokat streamelj rajta. Tehát hogy mi ilyen szempontból például itt Magyarországon elég jó helyzetben vagyunk, mert hogy nálunk simán előfizethetsz egy gigabites csomagra, és jó eséllyel azon az egy gigabites csomagon keresztül be is érkezik egyébként egy gigabitnyi jel a lakásodba. Na most tényleg, tehát hogy ez a világ nagyon kevés pontján működik így, úgyhogy a Microsoft azért gyártott konzolt, hogy továbbra is megtartsa a játékosok közönségét, de közben pedig tényleg gőzerővel készülnek arra, hogy gőzerővel készülnek arra, hogy amikor majd az egész világon lesz 5G, és már nem kell vezetékes internet ahhoz, hogy mondjuk 1 gigabites adatkapcsolatod legyen, akkor egyébként mindenféle eszközre elérhető legyen az Xbox Game Pass szolgáltatás. Az pedig, hogy mondjuk kevesebb konzolt fognak eladni, mint a Sony, az valószínűleg egyáltalán nem érdekli a Microsoftot, hiszen tudni kell, hogy a bevétel az valójában nem a konzol eladásokból van, hanem a játékok eladásából, meg a különböző kapcsolódó szolgáltatásoknak az árából. Tehát, hogy senki ne gondolja azt, hogy a Microsoft, illetve a Sony azzal keresi a nagy pénzt, hogy eladják a konzolokat, mert hogy ez nem így van, mert hogy én azt gondolom egyébként, hogy az Xbox és a PS5 konzolok jelenleg azon az áron, ahogy meg lehet őket, amennyiért meg lehet őket vásárolni, jelenleg szerintem $1 hasznot nem termel sem a Sony-nak, sem a Microsoft-nak. Tehát, hogy ezeknél a cégeknél a komoly pénzeket azt hozza, hogy az emberek ezekre a konzolokra megvásárolják a videójátékokat, megvásárolják a PlayStation Plus szolgáltatást, megvásárolják az Xbox Game Pass szolgáltatást, tehát hogy a bevétel az ebből van, nem a konzol eladásokból. És ezért gondolkodik egyébként nagyon jól a Microsoft, és ezért van egyébként a Microsoft mögött igencsak csúnyán lemaradva a Sony, mert hogy náluk gyakorlatilag az Xbox Game Passnak már szerintem közel 20 millió felhasználója lehet. És ők konkrétan az Xbox Game Pass szolgáltatásból hülyére keresik magukat. Nem véletlen egyébként, hogy ilyen elképesztő összegeket költenek arra, hogy folyamatosan minőségi tartalom legyen az Xbox Game Pass szolgáltatásban. Nem véletlenül vették meg a Bethesdát. És nem véletlen az, hogy gyakorlatilag ezek a AAA kategóriás játékok, amik régen ilyen $50-60 voltak megvásárolhatók, a megjelenés napján bekerülnek az Xbox Game Pass szolgáltatásba. Tehát, hogy a videójátékos üzletágnak a jövője a Microsoft szempontjából az egyértelműen az Xbox Game Pass, és már most egyébként elképesztő pénzeket hoz a Microsoft számára, és nyilván ez az összeg csak növekedni fog, amikor majd ez az Xbox Game Pass szolgáltatás például megérkezik okos tévékre, és nem lesz szükséged semmi másra, csak egy Bluetooth-os kontrollerre, hogy játszhassál a konzolon. Tehát, hogy ez a jövő. És a jövő itt van a nyakunkon. Hogy tableten tudsz majd játszani az Xbox, mármint hogy jelenleg is tudsz vele androidos tableten, de hogy már megoldották azt is, hogy iOS-es tableten is tudjál játszani egy csomó Xbox Game Pass-os játékot. És én azt gondolom, hogy ez egészen komoly áttörés az lesz, amikor az emberek rájönnek, hogy nem kell vennem egy Xbox, se egy Xbox One konzolt, se egy Xbox Series X konzolt, hanem fogom majd az okos tévémet, letöltöm rá az Xbox Game Plus applikációt, rákötöm a netet a tévére, veszek egy Xbox kontrollert, és konkrétan el fogom érni a teljes játékkönyvtárat, ami az Xbox Game Pass kínálatát nyújtja, és tényleg, tehát egy ilyen havi 3000 forintért játszhatsz majd olyan játékokkal a tévéden, mindenféle extra hardware nélkül, megfelelő internet kapcsolat birtokában, mint a Doom, az Elder Scrolls, meg minden olyan játék, amit a Microsoft kiad. Tehát, hogy ez az üzleti modell, ezt ilyen elképesztően jól kitalálták, és azért van lemaradva a Sony mögöttük ilyen szempontból, mert hogy nekik jelenleg nem nagyon van olyan szolgáltatásuk, ami képes lenne felvenni a versenyt a Microsoft által tető alá hozott Xbox Game Pass-szal. Kokanoid, köszönöm szépen, hogy kiváltottad a hidratálást, egészségetekre iszom ismét egy picit, valóban elképesztően sokat beszéltem az elmúlt 10 percben. Szóval igen, tehát hogy nekem így nagyon röviden ez a vélem egyébként az Xbox, tehát hogy a Microsoftnak a felhőszolgáltatásáról, én egy nagyon érdekes és nagyon izgalmas dolognak tartom, és tényleg úgy látom, hogy a Microsoftnak sikerült mindenkit, nyilván vannak más ilyen felhőszolgáltatások is, de a Microsoft mindenki előtt jár legalább 2 lépéssel, és lehet, hogy mondjuk konzoleladások szempontjából majd megint elmaradnak a Sonyhoz képest, de hogy sokkal több pénzt fognak keresni így, mint amennyit a Sony fog a PlayStation 5-tel, azzal így abban így nagyjából biztosnak. Hoppá! És talpra állt Artú! Egyre inkább kezd droid formát ölteni a kis droidunk. Íme Artú már a saját lábán áll, gyerekek, forduló ponthoz érkeztünk. Gyakorlatilag elkezdett droidulni a droidunk. Még egy kicsit ingatag a szerkezet, de most már tökéletesen látszik, hogy milyen irányba haladunk ezzel a droiddal. Nagyon boldog vagyok, az az igazság. Lassan 2 órája tart a stream, és azt gondolom, hogy egészen jól haladok egyébként Artunak az építésével, miközben egyébként képes vagyok hosszú perceken keresztül beszélni mindenféle dolgokról. Egyébként Tomi valószínűleg azért sem használja ki a Halo Infinite a konzolnak, mármint az új konzolnak az erejét, mert hogy a Halo Infinite-et úgy fejlesztették, hogy annak még futnia kell az Xbox One konzolokon is. Tehát, hogy ugye méghozzá streamelés nélkül. És én egészen biztos vagyok benne, hogy ennek köze van ahhoz, hogy egész egyszerűen a Halo Infinite a jelenlegi formájában úgy néz ki, tehát hogy olyan érzést kelt, hogy ez a játék valójában még nem egy úgynevezett next gen játék, és tényleg nem lehet az, tehát hogyha úgy készítik el, hogy az normálisan működjön az előző generációs konzolon is, tehát még egy Xbox One-on is élvezhetően fusson, annak bizony konkrétan jelei lesznek az új generációs gépen is, méghozzá az, hogy valószínűleg látványban a közelében se fog érni azoknak a játékoknak, amiket már kizárólag csak az Xbox Series X hardverére fejlesztettek. Na, most jutottam el egyébként el oda, minthogyha most bontanám ki a 8. zacskót. Őszintén szóval fogalmam sincs, hogy eredetileg hány zacskóból állt ez a készlet. De most vagyok ott, hogyha most építeném meg először ezt a készletet, akkor most borítanám ki az asztalra a 8. számozott zacskó sorozatot. Egy tároló egyébként már ki is ürült. És egyébként tök jól látszik, hogy így szépen lassan, de biztosan fogynak el az alkatrészek a különböző tárolókból. Az artusodásnak a tagadhatatlan jele ez. Jaj, ti nem halljátok, de közben hál' Istennek Oberon megnyugodott. Itt fekszik mögöttem a szőnyegen, és elaludt. És most, hogyha jól értem, akkor álmodik. Egyem a szívét, kis cica. Végre sikerült neki egy picit megnyugodnia. Jutalomfalatról álmodik. Nem elképzelhetetlen az sem, hogy épp juti falatról álmodik a kis cica. Jaj, közben látom, hogy Timinek nem is köszöntem, pedig ő beintegetett hozzánk cica emojikkal. Remélem, még itt vagy, Timi. A nagy Xboxos szövegelésben elfelejtettem neked köszönni, ne haragudj érte. Jaj, no, kérem szépen. Így is van. Újabb nagyon fontos alkatrész került föl Artunak a lábikójára, és ezt a nagyon fontos alkatrészt most meg kell építeni még egyszer. Ó, cica szörvent a kávémba. Le. Egészségetekre. Itt van ez a kávé, és hát 2 órája lefőztem legalább, és az Istennek nem akarom meginni, úgyhogy most jó nagyot korcsoltam belőle, hogy haladjak a kávéivással is, hogyha már egyszer elkészítettem. Na, ebben az tárolóban már csak 2 alkatrész van, úgyhogy ettől is megszabadulok. Valójában erre a tárolóra sincsen már szükség, hiszen ezt a pár elemet simán ki tudom önteni ide az asztalra. Ez is mehet félre. Igazából. Erre sincs már szükség. Tehát, hogy most már annyira kevés alkatrésszel dolgozom, hogy most már simán ki lehet őket öntögetni ide az asztalra. Nincs szükségem arra, hogy külön tárolóban legyenek, hiszen már olyan sok Lego elemet felhasználtam, hogy most már simán átlátom itt a dolgokat magam körül. Szeretem ezt az állapotot, mikor a Lego elemeknek a fogyásán is nagyon jól látszik, hogy közelítek a vége felé az építésnek. És igazából 2 órája tart a stream, és ezen a ponton azt is mondhatnám, hogy szerintem, hogyha nagyon akarnám, akkor ma be is fejezhetném egyébként ennek az Artúnak az építését, de most még igazából nem tudom eldönteni, hogy ezt szeretném-e. A hideg kávé szépít, úgy legyen, szépítsen meg a hideg kávé. Hogyha legalább ettől szép leszek, ha már mástól nem lehettem sajnos. Szóval, tehát hogy lehet, hogy ma be tudnám fejezni ezt a készletet, de nem vagyok biztos benne, hogy szeretném, úgyhogy annyit tudok, lehetséges, hogy az utolsó útmutatót azt így is, úgy is, de megtartom. Megtartom holnapra. Mert hogy végül is hova siessek? Legalább holnapra is lesz streamelni való. Erről jut eszembe egyébként, hogy mit szóltok a Loki sorozathoz? Van itt valaki, aki hozzám hasonlóan nézi a szerdánként érkező új Marvel sorozatot? Én szerdán megnéztem a 3. részt, és aztán csütörtökön megnéztem még egyszer a 3. részt, és tök érdekes, hogy bár szórakoztatónak találom egyébként a szériát összességében, de hogy valahogy bennem nem alakult ki olyan erős hype a szériával kapcsolatban, mint például a WandaVision esetében. Tehát, hogy így várom, hogy érkezzen az új rész, és szerdánként már akkor leszoktam tölteni a nasra, miközben még benn vagyok a melóban, hogy mire hazaérek, addigra ezzel már ne kelljen foglalkozni, de hogy amíg a WandaVision esetében így tökre rá voltam pörögve a sorozatra, és folyamatosan olvasgattam a különböző teóriákat, meg próbáltam rájönni, hogy vajon milyen irányba fog elmenni a cselekmény, addig a Lokival kapcsolatban nincsen meg ez. Tehát, hogy így tényleg leülök, megnézem, szórakoztat, de hogy az epizód megtekintése után így nem érzek oldhatatlan vágyat arra, hogy így mindenképpen így, hát na, tehát hogy még többet tudja meg róla, meg teóriákat olvassak, hogy vajon itt mi történt, vajon ott mi történt, tehát hogy nincsen már meg ez a fajta igényem, hogy így minél több mindent tudja meg róla utólag, hogy vajon a különböző utalások milyenek voltak benne, meg ilyesmi. Úgyhogy egyelőre beérem azzal, hogy így tényleg leülök, megnézem, szórakozom, és aztán gyakorlatilag ezzel véget ér így a Loki dolog, és várom a következő hetet, hogy érkezzen a következő rész. Kíváncsi leszek egyébként, hogy mire fog kifutni itt a dolog, mi fog történni, meg hogy lesznek a dolgok, de hogy ilyen őrületes nagy késztetés, meg vágyat nem érzek arra, hogy minél több mindent tudjak meg hogy mi lehet a háttérben, meg hogy ki ez a karakter, mi az a karakter, ilyesmi. Hogy így elmúlt. Valahogy nem is az, hogy elmúlt, de hogy ennél a sorozatnál így nincsen meg ez a késztetés, hogy minden áron plusz információkkal bővüljek, na, plusz információkat szerezzek az epizód megtekintését követően, és közben egyébként felszereltem Artúnak a lábára azokat a csöveket is, És lényegében az van, hogy, hogy a végére értem a második PDF-nek, az összerakási útmutatónak, úgyhogy most megnyitom a harmadikat szépen, és ugye az van, hogy a harmadik útmutató az már teljes egészében a fejszerkezetnek a megépítéséről szól, úgyhogy igazából most azon gondolkodom, hogy mi legyen, befejezzem ma az R2D2-t, vagy hagyjak holnapra is belőle valamennyit. Ti mit gondoltok, kedves nézőim, chat? Mondjátok el a véleményeteket, mi legyen? Folytassam az építést, vagy hagyjunk holnapra is egy kis építeni valót? Nagyon, nagyon kíváncsi vagyok, hogy ti mit gondoltok, hogy mi legyen. Mert hogy konkrétan az építésből most már tényleg csak az van hátra, hogy megépítsem a drága látos artunknak a fejét. Tehát, hogy a harmadik építési útmutató az másról sem szól, mint Artu fejének a megépítéséről. Én hajlok arra, hogy most így 2 óra után befejezem az építést, és holnap este folytatom, és holnap egy hasonló 2 órás stream keretében befejezem, de ha ti azt mondjátok, hogy szívesen nézitek tovább, ahogy építek, és közben magyarázok mindenféle dolgokról, akkor igazából szívesen folytatom, mert hogy a mai napra nagyon más tervem már nincsen. Tehát, hogyha azt mondjátok, hogy mindenképpen folytassam az építést, mert hogy mi más csinálhatnánk így vasárnap délután, akkor nekilátok. Eddig Pancake Speedy javasolja azt, hogy ne hagyjam abba, hanem folytatódjon a móka, de nyilván, ha jól nézem, most vagytok legalább 40-en, akik nézitek ezt a streamet, úgyhogy kíváncsi vagyok a többiek véleményére is. Közben, hogy ne csak itt malmozzak, itt szépen elkezdtem az építgetést. Még egy tárolóval kevesebb. Bencuska is azt mondja, hogy folytassam. Közben így folytatgatom. Szóval, ha te hangod tökéletes ASMR a vacsorához szóval, folytasd nyugodtan, rendben van, oké. Nem döntő többséggel, de végül is akkor legyen az, hogy folytatódik tovább az építés, és akkor a mai este folyamán szépen befejezem. Befejezem ennek az Artunak a megépítését. Ez most már eldöntődött. Menjünk, haladjunk. Kíváncsi vagyok, hogy egyébként ez az utolsó része a készletnek, ez mennyi idő alatt fog megépülni. Most tartunk 2 óra hosszánál, konkrétan 2 órája és 3 perce tart az építés, hogyha nem számolom bele ugye a felvezető 10 percet. Úgyhogy tök kíváncsi vagyok, hogy mondjuk innentől számítva, tehát hogy vajon 4 órán belül, a teljes adás tekintetében 4 órán belül be tudom-e fejezni az Artusetnek az építését. Kicsit pepecselős, mert hogy igaz, hogy már csak a fejet kell megépíteni, viszont ez a fej, ez elég sok aprócska alkatrészből áll, az az igazság. Úgyhogy hiába gondolnánk azt, hogy ezzel gyorsan meg lehet lenni, valójában ez nem feltétlenül igaz. Kanevan, nagyon szépen kösz, Kaniven, bocsánat, nagyon szépen köszönöm a csírt, a 100 bitet, és azt is nagyon szépen köszönöm, hogy bekövettél, azt hiszem ez volt a végső löket, hogy ma be kell fejezni ezt az R2D2-t, úgyhogy köszönöm szépen a lelkesítő csírt, most már nem hátrálok meg, ma mindenképpen el fog készülni a LEGO R2D2, aki egyébként már itt mellettem nagyon izgatottan várja, hogy végre felkerüljön a feje a helyére. Na, megvannak az alapok. Közben mondjuk Artu kitakarja a kamerán, hogy éppen mit építek, így befordítom ide, és ti pedig látni fogjátok, hogy pontosan mivel ügyködöm. Hogyha már itt van ez a két kamera, ami két különböző szögből mutatja a dolgokat, akkor használjuk ki ezt a két kamera adta lehetőséget. És azon gondolkodom, hogy lehet, hogy erre a második kamerára egy picit rá is kellene nagyítani. Hoppá, nem, ez nem nagyítás volt, így. Hogy egy picit jobban lássátok ti is, hogy éppen mivel ügyködöm. Azt kell, hogy mondjam, hogy nem volt hülyeség beszerelni ezt a második kamerát, ami egyébként itt van, ti nem látjátok, de hogy innen néz ide befelé, és egy Samsung Galaxy Note 20 Ultra telefon szolgáltatja egyébként a második kamera képét. Közben Kokanoid írja, hogy Viki még él a Subnautikában. Tehát, hogy jól emlékszem, hogy a Subnautika az gyakorlatilag konkrétan egy víz alatt játszódó túlélő játék. Tehát, hogy egy víz alatt játszódó survival game. Őszinte leszek, soha nem játszottam még a Subnautikával. Néha belepislantottam másoknak a streamjeibe, és ott láttam, hogy ilyen víz alatti dolog, de hogy én a magam részéről még soha nem próbáltam ki, és mesélj Kokanoid, Viki mióta van életben? Tehát, hogy hány órája játszik már a Subnautikával? Azt tudom, hogy már akkor ment a stream, amikor én elkezdtem, de nem volt időm beköszönni, mert hogy ugye elaludtam, és mikor fölébredtem, akkor vettem, akkor rájöttem, hogy úristen, nekem is nem sokára streamelnem kellene, mert megígértem, és azzal voltam elfoglalva, hogy 20 perc csúszással 20 perc csúszással elindítsam a saját streamemet, de közben kiderült, hogy Viki 3 órája és 32 perce életben van, és jól gondolom egyébként, hogy most játszik először vele? Wow. Na, hát hogyha elsőre sikerült ennyi ideig életben maradnia, akkor minden tiszteletünket megérdemli a Viki, hogy ennyire ügyes a víz alatti túlélésben. Másfél óra gyakorlata van. Az nem mondhatjuk, hogy olyan őrületesen sok lenne. Úgyhogy kudosz Vikinek. Gondolkodtam rajta egyébként, hogy én is kipróbálom, mert hogy igazából tetszett az egész koncepció már, mint az a kevés, amit láttam belőle, és hogyha emlékeim nem csalnak, akkor ugye a Subnautica az van ugye konzolra is, tehát hogy nem kellene PC-vel bohóckodnom, hanem ha minden igaz, akkor simán játszhatnék vele PlayStation 5-ön is. Jól gondolom? Mostanában egyébként akadt néhány játék, ami így felkeltette az érdeklődésemet, például eszembe jutott az is, hogy szívesen kipróbálnám a Valheimet, amit pedig Zsófinál láttam, viszont a Valheimmel csak is PC-n tudnék játszani, és korábban voltak ezzel problémáim, hogy PC-n próbáltam egyszerre játszani és streamelni, úgyhogy ha van rá lehetőség, akkor továbbra is inkább azt választom, hogy inkább konzolról streamelek, és nem PC-ről. Mert hogy konzolról már biztosan meg tudom csinálni, hogy hát ilyen 80%-ban élvezhető maradjon a streamnek a minősége. Ugye a Ratchet & Clank-nél történt egyébként az, és azt azóta sem értem, hogy pontosan mi volt a probléma, hogy nálam tökéletesen futott a játék, viszont a tőlem kimenő kép az viszont szaggatott, mint a kurva élet, úgyhogy még azon is dolgoznom kell, hogy konzolról technikai problémák nélkül tudjak streamelni. Egyelőre ez a... Ez a legós beszélgetős stream az, amit tökéletes. Már majdnem tökéletesen tudok produkálni mindenféle technikai malőrök nélkül. Közben Bencuska írja, hogy amúgy erősen elgondolkoztam azon, hogy vegyek LEGO szetteket, most, hogy így nézlek, jó pár stream, LEGO streamben meghoztad rá a kedvemet, hogy én is építsek valamit. Igazából én csak azt tudom ilyenkor mindig mondani, nyilván saját tapasztalatból beszélek, de hogy felnőttként legózni egy elképesztően jó élmény, mert hogy ilyen igazi megnyugtató chill dolog, ami azért tök jó szerintem, mert hogy így segít egy picit kiszakadni a mindennapi dolgokból. Tehát hogy lefoglalod magad, arra koncentrálsz, hogy építesz, ami egyébként tényleg egy szórakoztató folyamat. És én az utóbbi időben folyamatosan folyamatosan streamekben építek, de hogy, hogy tényleg, tehát, hogy azért szeretem nagyon a Legót felnőttként, mert hogy tényleg egy ilyen, igen, ilyen, tényleg ilyen mentálisan jót tesz nekem egy csomó alkalommal, hogy így leülök, kiborítom az elemeket, és elkezdek megépíteni valamit, ami így alapvetően így tetszik. És tényleg, tehát, hogy csomószor tud stresszes lenni a munkám, és néha egész egyszerűen szükségem van arra, hogy egy picit kiszakadjak a mindennapokból, és erre igazából tökéletes megoldás a Lego, és nyilván nem, nincs szükség stresszre ahhoz, hogy az ember élvezze a legózást, de mindig azt szoktam mondani, hogyha valakinek megtetszik az, hogy mondjuk én így legózgatok és építgetek, annak rengeteg lehetősége van, hogy kipróbálja ezt az élményt, nem feltétlenül kell vagyonokat költeni Legóra, és mit tudom én, lehet venni egy kisebb szettet, össze lehet rakni, és nyilván egy kisebb szettnél is azonnal érezni fogja az ember, hogy ez számára ez egy jó dolog, avagy sem. És az esetek ilyen, nem is tudom, 70%-ában, de lehet, hogy még több százalékában is az szokott lenni, hogy így az emberek összeraknak egy Legót, és így rájönnek, hogy baszki, ez így tényleg szórakoztató, és így tök jó elmerülni benne, és csak arra figyelni, hogy itt rakosgatod össze az elemeket, építgetsz, úgyhogy én csak azt tudom mondani, hogy tégy vele egy próbát, Bencuska, vegyél meg egy ilyen 4-5 ezer forintos szettet, ami tetszik, akár egy versenyautót, vagy valami ilyesmit, és hogyha az a 30-40 perc, amíg összerakod, az közben jól érzed magad, akkor utána el lehet egyébként gondolkodni azon, hogy benevezele egy újabb, kisebb szetre, esetleg egy drágább szetre. Tényleg, tehát, hogy a Lego már annyiféle dolgot kínál, és nem csak gyerekeknek, de magunkfajta felnőtteknek is, hogy egy próbát megér. Szinte biztos vagyok benne, hogy a meglehetősen széles kínálatban egyébként találni fogsz valami olyasmit, ami neked is tetszik. És tök jó, mert hogy így építesz, és mit tudom én, közben például lehet egyébként sorozatot is nézni, lehet zenét hallgatni, meg mindent, tehát hogy így legózni a világ legcsillebb dolga. Még így streamben is, miközben tényleg, tehát hogy nyilván itt most nem csak a legózásra koncentrálok, hanem figyelem azt, hogy mi történik a streamben, beszélgetünk, de hogy még így is egy olyan élmény, ami így ki tud kapcsolni. Nyilván egyszerre legózni és streamelni az egy picit fárasztó is tud lenni, tehát hogy egyszerre két helyre koncentrálni az azért az energiát kíván az embertől, de hogy ennek ellenére is élvezem. Nyilván nem véletlen az, hogy rendszeresen csinálok ilyen Lego streameket, mert egész egyszerűen jól esik, hogy építek, és ráadásul veletek együtt egy ilyen kvázi közösségi élmény is lesz belőle, úgyhogy tényleg én csak támogatni tudlak abban az elhatározásodban, hogy kipróbáld ezt a legózás dolgot újra, de tényleg azt tudom javasolni, hogy mindenképpen először valamilyen ilyen aprócska szettet rakj össze, és hogyha azt élvezed, akkor utána el lehet indulni esetleg egy komolyabb irányba. Tehát, hogy az semmiképpen nem tartanám jó ötletnek, hogy rögtön egy ilyen nagyobb, masszívabb készletre ruház be, mert hogy azt esetleg még meg is bánhatod, hogyha neked nem nyújt akkora élményt, mint például nekem. De hogyha egyébként meg bejön, akkor utána egy ilyen egészen durva világ tárul majd fel előled, ahol folyamatosan elképesztően változatos lehetőségek várnak rád, és eljöhet az a pont, amikor már nem is fogod tudni, hogy mihez nyúj. Mert hogy annyi minden megtetszhet. És most megint leesett egy alkatrész a szőnyegre, amit meg kell találnom, és ráadásul most valami apróságról van szó, Úgyhogy sikerült nehezítenem. Nehezítenem a saját helyzetemet. De hál' Istennek megvan. Megvan. Hú. Nincs rosszabb, mikor stream közben kell a szőnyegen turkálnom, hogy haladni tudjak az építéssel. Közben Palatinusos írja, hogy nagyon jók ezek a chilles építő streamek. Örülök egyébként, hogy te is így gondolod, Palatinus. Én a magam részéről tényleg nagyon élvezem, és az is kifejezetten jól esik, hogy ti is hozzám hasonlóan élvezitek azt, hogy én itt ülök a kamera előtt, beszélgetek veletek, és közben itt a kezeim alatt egyébként megépül valami különleges. Mert hogy azt gondolom, hogy eddig a streamekben mindig sikerült valami olyat összerakni, ami tényleg különleges. Tehát, hogy volt ugye a Discovery, volt ugye a Kovács műhely, volt ugye a Hírharson, ami fantasztikus volt, ezek mind olyan legók voltak, amik nem feltétlenül nevezhetők hétköznapinak. Most nyilván hétköznapi Lego szett alatt az ilyen city készleteket értem például, tehát hogy a hagyományos, mit tudom én, tűzoltóautó, meg mentőautó, mármint hogy igen, rendőrautó, meg az ilyesmi, azokat tartom én hagyományos Legónak, ami alapvetően gyerekeknek szól, viszont itt a streamben jobbára ugye a felnőtteket célzó cuccokkal szoktam foglalkozni, és azok között azért, hál' Istennek, így az elmúlt fél évben sikerült egyébként olyan szetteket behozni ezekbe a streamekbe, amik tényleg különlegesek voltak, szerintem. Közben Kaniven kérdezi, hogy a felépített legók tárolásával nem szokott gondod lenni, de alapvetően olyan gondom szokott vele lenni, hogy Isten igazából nem nagyon van már hely a Lego készleteknek itt a lakásban, ahol lakom. Úgyhogy amikor legutóbb összeraktam a tényleg hatalmas nagy Lego hírharsonát, akkor történt az, hogy így eldöntöttem, hogy ide csak úgy jöhet be a hírharsona, hogyha előtte megszabadulok néhány másik készlettől, tehát hogy kénytelen voltam hozni egy ilyen házi szabályt, hogy ide, ebbe a lakásba már csak akkor érkezhet ilyen hatalmas nagy Lego készlet, hogyha előtte csinálok neki helyet. Úgyhogy meghoztam néhány döntést, és konkrétan ilyen internetes adok-veszek csoportokban megszabadultam néhány olyan készlettől, ami már nem állt olyan közel a szívemhez. Úgyhogy ez van, tehát hogy tényleg a tárolás nálam olyan szempontból okoz problémát, hogy egész egyszerűen egy csomó, tehát hogy nincsen már hely nagy Lego szetteknek, úgyhogy jelenleg ugye ott tartok tényleg, hogy csak akkor vehetek magamnak nagyméretű legót, hogyha valahogy megoldom, hogy felszabaduljon hely itt a lakásban. Úgyhogy a jövőre nézve ez lesz a tervem, amit követni fogok. Ami egyrészt anyagilag is egy picit megkönnyíti a dolgot, hiszen az eladott legóknak az árából veszem meg az új dolgokat. Olyan jó lenne, hogyha lenne egy akkora életterem, ahová mindenféle kompromisszum nélkül be lehet pakolni a világ összes lakóját, de sajnos nem vagyok ennyire kiváltságos helyzetben. Azt tudni kell, hogy ahol most vagyok, ez nem a saját lakásom, hanem ez egy albérlet. Úgyhogy több szempontból is meg van kötve a kezem. De nagyon élném, hogyha lenne egy olyan saját lakásom, ahol tényleg nem kell azzal foglalkozni, hogy vajon hová fogom rakni a következő Lego készletemet. És bízom benne, hogy azért előbb-utóbb bejön majd az életemben az a pont, amikor nem kell ezzel foglalkoznom, hogy csak akkor vehetsz magadnak új Legót, hogyha csinálsz neki helyet. Nincsenek olyan őrületesen nagy vágyaim az életben, lássuk be. Csak egy hajlékot, csak egy tetőt szeretnék a fejem fölé, ami, és a tető alatt, hogy elférjen az összes Legó. Igen, na jó, de ahhoz hangár kellene. Igen, egyébként lehet, de hát, hogy érted, nem vágyhat az ember egy saját hangárra. Tehát, hogy olyan nagy kérés ez az élettől, hogy legyen egy Legó hangárom. Ugye, hogy nem? Na, hallottátok a pittyegést? Az van, hogy felmelegedett megint 28 fokra a lakás, és úgy van beállítva az itthoni okos otthon rendszer, hogy amikor a lakás hőmérséklete, konkrétan ez a szoba, ahol vagyok, eléri a 28 Celsius fokot, akkor automatikusan bekapcsol a légkondicionáló. Ez többek között egyébként azért van, hogy szerencsétlen cica se kapjon hőgutát, amikor nem vagyok itt. Tehát, hogy nyilván a macskának sem tesz jót, hogyha esetleg mondjuk ilyen, hát mit tudom én, felmelegedik a lakás. Mondjuk 30 fokra, tehát hogy nem szeretném a cicát kitenni ilyesminek, már csak azért sem, mert hogy azért ő már elég öregecske, tehát hogy 16 éves cicáról beszélünk, hogy többek között miatta is van úgy kialakítva a rendszer, hogy amikor 28 fokhoz ér az itteni hőmérséklet, akkor szépen bekapcsol a légkondi. És most azt nézem, hogy valamit itt elrontottam a nagy dumálás közben. Úgyhogy most vissza kell bontanom a készletet egy pontra, és újból nekilátni. Mert hogy annyira belelendültem a beszédbe, hogy nem figyeltem rendesen az építésre. Úgyhogy most egy picit kénytelen vagyok visszabontani, és tiszta lappal. Na. Itt vagyunk. Jó, oké, na, most. Szóval igen, visszatérve az előző témához, kell egy hangár. Ez lehetne a nagy életcélom, hogy legyen egy Lego hangárom, ahová pakolhatom a Legóimat, és így csinálhatnék ilyen túravezetést, és lennének tematikus részek a hangárban, tehát hogy lenne egy hatalmas nagy hangárom, és lenne egy külön rész a Lego Marvel készleteknek, lenne egy külön rész a DC készleteknek, lenne egy külön rész a Star Wars készleteknek, fantasztikus lenne, lássuk be, fantasztikus lenne. És ez lenne az életem, hogy lenne egy saját kis Lego kiállításom, ahol hétfőtől péntekig várnám az érdeklődőket, vagy hétfőtől péntekig építenék, szombat-vasárnap pedig tárlatvezetést tartanék az odaérkező családoknak. És én lennék minden 8 évesnek a példaképe. Srácok, azt kell, hogy mondjam, hogy abszolút jó döntés volt, hogy nem fejeztem be az építést, mert hogy konkrétan ilyen nagyon gyorsan haladok, és hogyha nagyon oda tenném magamat, akkor simán lehet, hogy 3 órán belül végül befejezném ezt a készletet. Most nem fogok kapkodni, nem cél az, hogy 3 órán belül meglegyek, de hogy most már így abszolút a finishben vagyok, és ti is láthatjátok, hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kevés alkatrész van már csak itt előttem az asztalon, úgyhogy őszintén szólva a butaság lett volna befejezni az építést, hogy ezt az egyórányi elempakolgatást meghagyjam holnapra. Közben nem tudom, 38 kérdezi, szóval saját Legolandet szeretnél? Igen. Erre csak is határozott igennel tudok reagálni. Egy saját kis Legolandet szeretnék. Azt gondolom, hogy ez nem olyan sok. Tehát, hogy igazán, szerintem megérdemlek. Megérdemlek egy saját kis Legolandet. No, az van, hogy... Hogy hiányoznak, amit nem értek, de ilyen aprócska, átlátszó alkatrészek, méghozzá egy zöld és egy világos kék, úgyhogy egy pillanat türelmeteket kérem, elmegyek az extra alkatrészes dobozomhoz, és ide hozom a hiányzó elemeket. Ezt megint nem igazán értem, mert hogy elméletileg ezeknek az elemeknek nem kellene, hogy hiányozzanak. Mert hogy... Mert hogy leellenőriztem, hogy megvan-e minden, mikor elkezdtem az építést, de hogy... Úgy tűnik, hogy valahogy mégis hiba csúszott itt a dolgokba. Na se baj, megoldottam gyorsan. Na, Az építési útmutató szerint most bontanám ki a tizedik zacskót, hogyha vadi új készletet raknék össze, és szerintem egyébként ez lenne az utolsó zacskó egyébként a sorban. Tehát, hogy jól láthatjátok, hogy kezd R2D2 fejformát ölteni. Ez a Lego itt a kezeim alatt. Hogy lassan felcsendülhet a háttérben a Final Countdown. Ahogy elérünk az építés utolsó 5%-hoz, nagyjából 5%-ához. Kuston 26 Hun, nagyon szépen köszönöm a követést. Remélem, hogy jól fogod érezni itt magad a köreinkben. Ahogy láthatod, éppen egy Lego R2D2 épül a kezeim alatt, és már tényleg itt vagyunk egyébként az építésnek a finisében. Elkészült ugye a Lego R2D2-nak a törzse, és gyakorlatilag már csak a fejet kell összerakni, és készen vagyok. Hopp, ezt lehet, hogy nem kellett volna csinálnom. Jó, na, vissza. Igen, itt tartottam, nagyszerű. Megint koncentrálnom kell az útmutatóra, mert ilyen elképesztően aprócska alkatrészeket pakolgatok egymás mellé, és az előbb is abból lett a baj, hogy nem figyeltem. Úgyhogy azért hallgattam el ennyire, mert hogy figyelek arra, hogy még egyszer ne kelljen visszabontanom ezt a készletet, mert elrontottam. Tényleg most egymás után kell pakolnom ezeket az egészen műtyüri 1x1-es alkatrészeket. És közben a digitális útmutatónak a minősége sem nevezhető makulátlannak, egy csomó helyen így összemosódnak a dolgok, hiába van kinagyítva. Jaj. A lehulló alkatrészek a halálom, komolyan. Tehát, hogy hiába van kinagyítva az építési útmutató, így hunyorognom kell, hogy ki tudjam venni, hogy pontosan hogyan kell építenem. Nem annyira kellemes, de most már tényleg itt vagyok pár percre a befejezéstől, úgyhogy ezt most már kibírom. Wow. Wow. Most az van, hogy szembesülök, mindjárt elmondom nektek, hogy mivel. Na, elmondom nektek mi a gond, hogy megmaradtak alkatrészek, és ami a legjobban zavar, az ez, hogy ezt hogy tudtam kihagyni belőle, illetve, hogy ez a két piros alkatrész, ez hogy a picsába maradt meg. Tehát, hogy ez azt jelenti, hogy valamit valahol ilyen istentelenül elrontottam, hogyha két ilyen piros alkatrész kimaradt a szedből. Úgyhogy most elkezdem visszapörgetni az építési útmutatót, és megpróbálok rájönni, hogy vajon hova kellett volna beépíteni ezt a két piros alkatrészt, aminek valahol, tehát, hogy az nem létezik, hogy ez kimarad, de hogy valójában ezeknek az alkatrészeknek sem kellett volna kimaradni, amik itt vannak előttem, úgyhogy nem pontosan értem, hogy mi történik. Nagyon fura. És az van, hogy ezek a piros alkatrészek nem a kettes építési útmutatóból hiányoznak. És most nézem, hogy hol volt szükség ilyen elemekre, és az van, hogy hogy igazából ezek az elemek be vannak építve mindenhova. Úgyhogy egyszerűen nem értem. Nem értem, hogy hol maradhattak ki ezek az elemek az építésből. Tehát, hogy így teljes rejtély számomra. Nem értem. Ez egyszerűen érthetetlen. Teljességgel érthetetlen. Most rájöttem egy másik elrontott dologra, de ezt most gyorsan kijavítom. De hogy nagyon furcsa, hogy ezek az elemek megmaradtak. Lehet, hogy elrontottam a szám, de nem. Egyszerűen nem értem. Tényleg nem értem, hogy ezt így hogy tudtam elrontani, hogy kimaradtak ezek az elemek. Na, viszont ettől függetlenül, hogy megmaradtak ezek az alkatrészek, elkészült a mi R2D2-unk, akinek ugye kihúzható így az alsó lába, és ennek köszönhetően egyébként be lehet őt állítani mindenféle pózokba. Lehet, hogy plusz... Az igazság, hogy ezek nem lehetnek... valójában nem lehetnek plusz elemek, ugyanis ezt a szettet én már egyszer összeraktam. És utána szétszedtem, és ezek az elemek csak azok az elemek, amik konkrétan a készletnek a szétszedését követően kerültek elő, tehát hogy konkrétan az van, hogy ezeket az elemeket itt, amik itt vannak előttem, én ezeket valahogy kihagytam építés közben a szedből, tehát hogy sajnos ezen nincs mit szépíteni, ezeknek az elemeknek valahol benne kellene lennie ebben a készletben, úgyhogy végig fogom nézni, hogy vajon hol a francban hagyhattam ki ebből a szedből ezeket az elemeket, de ettől függetlenül ettől függetlenül, hogy kimaradtak ezek a dolgok a készletből, ennek ellenére Artu elkészült, és itt van előttünk teljes pompájában. Kicsit hátrébb húzom, hogy jól láthassátok, ugye mozgatható a feje, ugye a törzséből kijön a középső lába, amit el is lehet rejteni, illetve vannak neki itt ilyen kinyitható részei, ahonnan ki lehet venni a különböző szerszámait, amivel ő dolgozni tud, illetve itt is vannak ilyen részek, amik kinyithatók, hogyha rendesen felrakod őket, tehát hogy vannak rajta mozgatható funkciók, és továbbra is azt gondolom egyébként, hogy ez egy kifejezetten jól sikerült és látványos Lego készlet, ami tök király dísze egyébként egy olyan lakásnak, amiben egy Lego rajongó lakik. Úgyhogy továbbra is roppant boldog vagyok, hogy annak idején megvásároltam ezt a készletet, és örülök, hogy a megsárgult elemek kifehérítését követően ismét eredeti pompájában tudom kiállítani itt a lakásban. Úgyhogy elkészült, srácok, a Lego Artuditu. Gyakorlatilag 2-3 órás streamben sikerült összerakni a végeredményt, ami akárhogy is nézzük, egy csodálatos Lego építmény, és elképesztően jó, hogy pont 3 órás lett ez a stream, 3 óra alatt sikerült megépítenem Artut. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem, és végigkövettétek az építési folyamatot, hogy beszélgettünk, hogy mindenféle témákat bedobtatok. Én kifejezetten jól éreztem magam, üdítőleg hadott rám, hogy egyszerre tudtunk legózni, meg dumálni. Nagyon örülök, hogy elkészült, és tényleg nagyon szépen köszönöm, hogy velem töltöttétek a vasárnap délutánt. Nagyon szépen köszönöm a követéseket, illetve közben látom, hogy Deim írja, hogy boldog születésnapot. Az az igazság, hogy nekem nem ma van a születésnapom, úgyhogy nem tudom, hogy kinek kívántad a boldog születésnapot, Deim, de hogy nekem még most van június, akkor nekem még legalább 3,5 hónap van a születésnapomig, úgyhogy sajnos nincs még születésnapom, pedig lehetne, mert akkor kaphatnék ajándékokat. De sajnos még nincs, majd októberben lesz a születésnapom. Na, de a lényeg az, hogy elkészült, tényleg köszönöm, hogy itt voltatok, újfent köszönöm, mindig 100-szor megköszönöm, mert tök jól esik, hogy itt vagytok és nézitek, ahogy építek, meg ahogy dumálgatok, és azoknak, akik esetleg még nem csatlakoztak a csatorna Discord szerveréhez, azoknak beraktam a chatbe a Discord szerverünknek a linkjét, mindenkit szeretettel várunk, és mindenkit arra bíztatok, hogy csatlakozzon a Discordunkhoz, mert hogy mindenféle témákban lehet mindenféle jó emberekkel beszélgetni, és ilyenkor jönne az a rész, hogy elmondom, hogy a jövő héten mikor várható stream, de az a helyzet, hogy jelenleg sajnos még fogalmam sincs, hogy a jövő héten mikor és mit fogok streamelni, úgyhogy ezért is érdemes csatlakozni a Discordhoz, mert majd ott a Twitch menetrend csatornán szépen részletezni fogom, hogy a jövő hét folyamán mikor találkozunk, és milyen streamekre lehet számítani, úgyhogy egyelőre nem tudok semmilyen pontos információt adni, hogy mikor találkozunk legközelebb, de remélem, hogy legközelebb is velem tartotok, és további szép vasárnap estét kívánok. Pihenjétek ki magatokat a holnapi hétfő előtt, de gondolom sokatoknak munkahét kezdődik, úgyhogy aki esetleg közben focit néz, az focit nézzen, szerintem a Forma 1 véget ért, az a lényeg, hogy érezzétek jól magatokat, és találkozzunk legközelebb is. Legyetek jók, sziasztok!